over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Graag en Jos Palm. Goedemorgen en welkom bij OVT. Met het komende uur de omgang met het koloniale verleden in Nederland en België. Wat kunnen wij nog leren van onze zuiderburen? Wat is Anthony's College precies voor instelling? Het instituut dat door Thierry Baudet werd omschreven als de spionageopleiding waar minister Kaag heeft gestudeerd. En er is een grote Nederlandse wetenschapper overleden, Maarten Schmid. Straks hoort u meer over hem. Columnist vandaag is Nelleke Noordervliet. Maar nu eerst Italië. De radicaal-rechtse en conservatieve Giorgia Meloni lijkt met haar partij Fratelli d'Italia de verkiezingen te gaan winnen. Het is de meest rechtse regering die Italië heeft gehad sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, die verkiezingen zijn vandaag dus in Italië. Verkiezingen die volgens velen een historische uitslag gaan krijgen. Fratelli d'Italia, een partij gelieerd aan het fascistische verleden van het land, gaat het grootste worden. En Giorgia Meloni, de leider van die partij, wordt dan de eerste vrouwelijke premier. Hoe het ervoor staat en hoe het zit met de historische wortels van die Fratelli d'Italia, dat gaan we nu bespreken met Italië-correspondent Rosa van Gool. Goedemorgen, Rosa. Goedemorgen. Ja. Ik hoorde dat om 7:00 vanochtend de stembus al open gegaan zijn. Staan er lange rijen? Leven er verkiezingen in Italië? Ik ben net eventjes gaan kijken hier bij mij in de buurt in Rome. Er staan nog absoluut geen rijen. Nou is het ook zondagochtend, was het 9:00, dus heel gek is dat niet. Maar er wordt geen hoge opkomst verwacht vandaag. Traditioneel is die heel hoog in Italië. Lang was dat echt 90%, ook nog na de stemplicht. Tot 2008 was het zo'n 80% en dit jaar wordt er verwacht 65%. Dus dat is niet dramatisch, maar het laat wel zien dat ook veel mensen zich hebben afgekeerd van de politiek. Ja, ja, en die gaan dus ook niet op van die populistische partijen zoals je er nu heel veel in Italië hebt stemmen. Nee, ik las een politicoloog vanochtend die zei van mensen zijn zelfs moe van het populisme in Italië eigenlijk. En dat geldt natuurlijk voor een deel en ook een groot deel gaat wel stemmen en dan scoren de populistische partijen hoog. Ja, nou zijn er in Nederland de afgelopen dagen al veel reportages in nieuwsprogramma's gezien geweest. En de toon is dat men toch wel bang is. Met name ook voor de toekomst van Europa. Wordt dat in Italië ook zo gezien? Is Europa daar een thema? Ja, Europa is een thema, maar het ligt er natuurlijk helemaal aan wie je het vraagt. Links en rechts denken daar heel verschillend over. Waarbij je niet moet vergeten dat links Europa eigenlijk ook als een soort dreigement gebruikt. En ook gebruikt heeft in de campagne. Hè? Dus stem op ons, want anders gaat het internationaal allemaal mis. En daar zijn rechtspolitici dan weer heel boos over. Dus ook bijvoorbeeld de uitspraak van Ursula von der Leyen een paar dagen geleden. Zij zei dat als Italië de kant van Polen en Hongarije opgaat, dat de Europese Unie dan instrumenten heeft. Die viel helemaal verkeerd op Italiaans rechts. Vooral Matteo Salvini van de Lega, die was daar woedend over. En zij interpreteren dat als een soort dreigement van Europa. Dat Italië niet voor rechts mag kiezen. Ja. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dat soort sentiment misschien eigenlijk uiteindelijk alleen maar goed is voor rechts in Italië. Ja. Dat daar garen bij spint. Maar wacht nou even, wat is dan het probleem? Ik bedoel, dreigt Meloni om uit Europa te stappen of iets dergelijks? Wat is het probleem? Wat is de angst? Nou, in het verleden is zij heel eurosceptisch geweest. Daar is ze inmiddels wel van teruggekomen. Dus inderdaad, in het verleden heeft ze het wel gehad over uit de EU stappen. Maar dat is nu helemaal geen thema meer. En zelf heeft ze deze campagne zich eigenlijk behoorlijk gematigd opgesteld. Maar ze heeft wel gezegd over de EU, het feestje is voorbij. Waarmee ze zoiets bedoelt als naar eigen zeggen dat zij steviger op wil komen voor het Italiaanse belang in Europa. Dus ze laat geen eurosceptisch geluid meer horen, maar dat het wat minder vriendelijk en gezellig gaat worden dan onder Mario Draghi, dat lijkt wel waarschijnlijk. Ja, ja. Nou gaat het ook steeds, als het over haar gaat, over die partij en wordt steeds Mussolini er weer bijgehaald. Kan je even uitleggen hoe dat nou precies zit met die Fratelli? Want het is nog een vrij jonge partij, toch? Ja, Fratelli d'Italia is inderdaad een jonge partij, bestaat pas een jaar of 10, maar die vloeit weer voort uit de Allianza Nazionale. En dat is ook weer een Partij die voortvloeit uit de Movimento Sociale Italiano. Nou ja, als je die stamboom uiteindelijk afgaat, dan kom je dus bij de partij die de Movimento die in 1946 is opgericht door sympathisanten van Mussolini, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus die wortels zijn fascistisch. De partij zelf zegt wel dat ze daar afstand van nemen inmiddels. En Meloni heeft dat ook in deze campagne met name naar de buitenlandse pers toe heel erg willen benadrukken, met wisselend succes. Ja, maar ze doet dat zonder echt afstand te nemen van Mussolini, hè? Ja, het is altijd dubbel. Dat is ook het moeilijke. Dus enerzijds zeggen ze wel de rassenwetten van het fascisme tijdens de Tweede Wereldoorlog, die waren verschrikkelijk en die veroordelen wij. Maar tegelijkertijd ligt het ook gevoelig in Italië om bijvoorbeeld over Mussolini alleen maar een negatief oordeel te geven. En dat zal je haar ook niet horen doen. Omdat ze daar waarschijnlijk ook heel veel kiezers mee van zich vervreemd. Want Mussolini heeft ook goede dingen gedaan. Dat is een cliché hier in Italië en dat hoor je nog steeds veel. En de treinen reden op tijd is het andere cliché wat daar altijd bij komt kijken. Dus dat is of dat nou overtuiging is of een electorale overweging. Die beoordeling is heel anders dan hoe we daar over het algemeen in Nederland naar kijken. Ja. En is het, heeft zij zich, is het bij haar sprake van dat ze bijvoorbeeld vroeger hele positieve uitspraken over Mussolini en fascisme heeft gedaan en nu zich daar een beetje op de vlakte houdt? Hoe gedraagt zij zich? Ja, deze campagne dook ook aan het begin meteen een filmpje op van Meloni, jonge Meloni op haar 19e, in een interview met de Franse televisie. En daarin zei ze: Mussolini was een goede politicus en alles wat hij heeft gedaan, heeft hij voor Italië gedaan. Inmiddels zul je haar dat ook niet horen zeggen. Maar het is dus wel heel duidelijk uit welke richting zij komt. En dat toen was dat ook nog wat opportuner, of in ieder geval wat minder schadelijk om daar zo voor uit te komen. Nu is ze daar wel wat voorzichtiger over. Maar of ze daar echt over van mening is veranderd, is ook niet helemaal duidelijk. Want zij is nog niet zo heel oud, maar ze is al wel heel lang in de politiek actief. Hè? Ze is op heel jeugdige leeftijd al begonnen. Ja, ze is op haar 15e heeft ze zich al aangemeld bij dus die jeugdbeweging van de Alleanza Nazionale, Movimento Sociale. En ze is op haar 31e al minister geweest onder Berlusconi. En ze is inmiddels 45, maar ze is dus echt inderdaad eigenlijk een establishment politicus, kun je wel zeggen. Ja. Dat, en nou, je noemt Berlusconi al. In zijn regering heeft ze dus ook al gezeten. Is ze niet ook, want Berlusconi heeft eigen. Is Berlusconi niet eigenlijk man die dat extreemrechts salonveeg heeft gemaakt? En ook al mensen met fascistische sympathieën in zijn regering haalde? Ja, absoluut. Berlusconi heeft eigenlijk in Italië het weer salonveeg gemaakt om rechts te zijn, zei een expert laatst. Die ik sprak hier in Rome, die zei ja. Toen Berlusconi op het toneel kwam, toen hadden mensen eigenlijk een soort coming out van ik mag rechts zijn. En in 1994 vormde hij ook een regering, dus met die Alleanza Nazionale onder andere, nog een aantal andere partijen. En een paar jaar geleden heeft hij daar zelf ook heel trots in een toespraak over gezegd van ja, wij als Forza Italia zijn de partij geweest die de Lega en de fascisten gelegitimeerd hebben. Dus hij is daar eigenlijk zelf ook heel open over. Dat zei hij ook letterlijk ook, zo. Dan, fascisten ja, noemde hij ook. Ja, hij noemde ze letterlijk zo. Ja. Kun je iets zeggen over het succes van deze Meloni? Hoe dat te verklaren is? Want hoe is dat eigenlijk te verklaren? Wat is de oorzaak ervan? Nou, ik denk dat de meest evidente en ook belangrijkste oorzaak is dat Meloni 1,5 jaar geleden als enige partij in de oppositie is gaan zitten. Dus er werd toen een technocratische regering gevormd met Mario Draghi als premier. En alle partijen hebben zich daarbij aangesloten. Een soort nationale regering van iedereen en alles. Ja. Ja. En daar heeft zich de Lega bij aangesloten van Matteo Salvini. Maar Meloni die zei nee, ik blijf daar buiten. En ik denk dat ze daar, dat blijkt ook uit peilingen, daar heeft zij heel veel kiezers mee gewonnen. Een andere reden, want we moeten ons ook realiseren, hier in Italië gaat het helemaal niet de hele tijd over die fascistische wortels, want dat weten mensen. Dus andere redenen zijn ook economisch. Meloni belooft van alles. Ze belooft dat ze eigenlijk de Italiaanse economie gaat beschermen. Ze is heel protectionistisch. Dus dat ze die gaat beschermen tegen al die boze internationale multinationals. Dus dat zijn ook een beetje Trump-achtige echo's misschien. Ze gaat de belasting voor ondernemers verlagen. Dat soort dingen doen het ook allemaal goed. Ja, de Trump van Italië heb ik ook al ergens gezien. Wordt ze zo in Italië ook gezien? Nee, dat is toch echt meer hoe dit internationaal naar wordt gekeken. En ik denk ook wel dat, zeker hoe ze zich deze campagne heeft opgesteld, dat ze zich heeft ze echt een gematigder gezicht laten zien. En we moeten natuurlijk zien hoe dat na de verkiezingen en na een winst gaat uitpakken. Maar ze heeft zich nu juist heel erg afzijdig gehouden ook van complottheorieën en dat soort zaken. Ja, zij past eigenlijk goed, zeg maar, in het populistisch rechts wat we nu in heel Europa kennen. Ja, als je kijkt naar wat ze voorstelt, concreet, dan past ze eigenlijk in Nederland voor een deel lijkt het heel erg op wat Geert Wilders wil, dus heel erg anti-immigratie op dat vlak. Tegelijkertijd zit zij in het Europarlement in de fractie met de SGP. En dat laat ook wel zien dat het dus cultureel heel conservatief is. Dus bijvoorbeeld als het gaat over abortus, adoptie door homostellen, adoptie door alleenstaande vrouwen. Ik vraag me altijd af, als dit soort grote partijen in een Europarlement in een fractie met de SGP zitten, zouden ze dan weten wie dat is en wat dat is, de SGP? Zouden ze daar enig vermoeden van hebben? Ik denk als je het Meloni vraagt, dat ze het niet weet. Nee, maar ik zal het proberen, als ik de kans krijg. Ja. Nou had je ook nog niet zo lang geleden ook een linkspopulistische partij. Die Vijf Sterrenbeweging horen we helemaal niets meer over. Doen die nog mee? De Vijf Sterrenbeweging doen zeker mee. En die zouden ook, wordt nu wel gefluisterd in de Italiaanse pers, wel eens verrassend nog uit de hoek kunnen komen. Want de laatste 2 weken mag er niet meer gepeld worden in Italië. Maar men zegt dat de Vijf Sterrenbeweging in de lift zit. Nou, betekent dat absoluut niet dat ze gaan winnen, hoor. Ze worden zeker niet de grootste. Maar ze zouden het beter kunnen doen dan verwacht. En het Italiaanse landschap is heel verdeeld. Dus daarmee kunnen ze hier en daar, nou ja, misschien nog een paar procent eraf snoepen. Ja, maar de Vijf Sterrenbeweging, ja, die heeft wel heel erg zijn geloofwaardigheid verloren de afgelopen 5 jaar eigenlijk sinds de grote winst, 4 jaar in 2018. En kun je in één zin zeggen waardoor ze hun geloofwaardigheid verloren hebben? Omdat ze zijn gaan regeren. Met name omdat ze zijn gaan regeren en omdat ze met alles en iedereen zijn gaan regeren waar ze zeiden dat ze dat niet wilden. Dus eerst met de Lega, toen met de PD, toen met iedereen in de regering van Draghi. Terwijl ze anti-establishment waren, zijn ze eigenlijk volledig tot het establishment toegetreden. Goed, nou, we gaan zien wat het vandaag wordt. Durf je een voorspelling te doen? Gaat Meloni winnen? Ja, hoeveel gaat ze winnen? Ik durf wel te zeggen dat ze gaat winnen. Ik durf geen percentage erop te plakken. Okay. Maar ze gaat wel de grootste worden. Goed, Rosa van Gool, bedankt. Ja. Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan. En wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze levens willen plannen. Meneer Baudet, we hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. Dus ik vind ook een soort complot over waar ze gestudeerd heeft. Ja, zo sprak Thierry Baudet afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer. U heeft het vast meegekregen. De suggestie was natuurlijk dat Kaag niet alleen aan een zogeheten spy college had gestudeerd, maar ook spion was geweest. Maar wat is dat St. Anthony's College in Oxford eigenlijk? Is het daadwerkelijk een broeinest waar geheime diensten hun spionnen recruteren? En hoe komt het eerbiedwaardige instituut aan die reputatie? Ja, bij ons historicus en kenner van de Russische inlichtingendiensten Ben de Jong. Welkom, Ben. We hoorden net de eerste zin van Baudet, waarop nog allerlei verdachtmakingen volgen over globalistische samenzwerers en elites en dergelijke. Toen je dit hoorde, wat waren de eerste gedachten die bij je opkwamen? Nou ja, dat hij ergens vaag iets heeft opgepikt en dat hij dat mengt met allerlei andere halve waarheden. En dat het voornamelijk natuurlijk dient om iemand verdacht te maken, in dit geval Sigrid Kaag. Ja, dat Anthony College als een pool voor geheime diensten om spionnen en medewerkers te werven. Was het dat? Is het dat? En wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, ik denk, wat ik erover heb kunnen vinden, is dat het heeft niet echt heel duidelijk uitgesproken, die reputatie. Ik bedoel, voor dit bericht en deze uitspraak van Baudet had ik Anthony College daarmee niet speciaal in verband gebracht. Maar het ligt natuurlijk wel enigszins voor de hand dat overheidsorganisaties, waaronder ook inlichtingendiensten, zoals de Britse inlichtingendienst bijvoorbeeld, en dat die hun personeel opleidingen laten volgen aan universiteiten als het zo uitkomt. Ik heb zelf in het verleden ook mensen van Nederland diensten op college gehad. Dat is op zich niks bijzonders. Dus zoiets dat wordt dan weer geweldig opgeblazen. Een ander punt, wat natuurlijk ook eigenlijk enigszins gesuggereerd wordt in dit verhaal van Baudet, is dat ook Marxisten en dergelijke, en ik neem aan dat hij daarmee dus Russische diensten bedoelt, dat die ook aan Britse universiteiten, bijvoorbeeld aan Anthony's College, gerecruiteerd hebben. Maar hij zegt Westerse diensten, dat zegt hij wel. Als je het hele fragment hoort. En ik heb eens op Wikipedia gekeken, en daar staat ook dat St. Anthony's College bekend stond om Westerse, MI5 dus, of MI6, ja. dat die daar recruteerden. Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is niet denkbeeldig. Hè. Ja. Ze doen daar bijvoorbeeld heel veel aan regio-studies. Hè. Dus bijvoorbeeld ook aan Rusland-studies. Rusland, het Oostblok tijdens China. De Koude Oorlog. Dus specialisten op dat gebied, die willen dat soort diensten natuurlijk graag als personeel hebben. Dat is niks bijzonders. En Buitenlandse Zaken wil dat ook. Dus eigenlijk, naar mijn gevoel is hier eigenlijk niets aan de hand. Maar het wordt geweldig opgeblazen. En spionnen, dan schrikken mensen. En dan wordt dan in verband gebracht met een Nederlandse politicus om deze persoon. Het klinkt natuurlijk allemaal erg lekker. En het is waarschijnlijk voor een deel ook waar dat daar mensen worden gerecruiteerd. Dan is de volgende vraag natuurlijk, ook voor de Sovjet-Unie destijds en voor Rusland nu misschien, dat lijkt me wat verder te gaan. Dat spioneerde voor de Sovjet-Unie, als er sprake van was. Wanneer zou dat dan zijn begonnen? Waar hebben we het dan over? Nou, er is eigenlijk met name één universiteit of één universiteitsstad in het Verenigd Koninkrijk die bekend staat als een broeinest van Sovjet-agenten, dus spionnen, die in de jaren 30 zijn gerecruiteerd. En dat is Cambridge. En je hebt de hele beroemde casus waar wel, toch wel een zekere kleine bibliotheek over is volgeschreven, van de Cambridge Five. En dat waren vijf studenten die in het midden van de jaren 30 zijn gerecruteerd in Cambridge, terwijl ze nog studeerden. Waren dit die Kim Philby? Kim Philby onder andere, ja. Guy Burgess. Ja. Kim Philby is misschien de meest bekende, over wie ook weer minstens vier of vijf biografieën zijn verschenen in de loop der tijden. En het bijzondere was dat het was wat de KGB betreft, was dat heel goed inlichtingenwerk, want die mensen werden gerecruiteerd op het moment dat ze eigenlijk qua informatiepositie nog niks voorstelden, hè, want ze waren gewoon studenten en ze hingen voornamelijk rond in de bar, zal ik maar zeggen. Maar op termijn werden ze dus heel erg belangrijk, want al die vijf hebben op diverse hele gevoelige overheidsposities gezeten in het Britse establishment. En zijn dus voor de Russen als agenten, als spionnen, extreem waardevol geweest. Ja. Dat zijn dus succesvolle spionnen geweest, beroemd geworden, en daarom weten we het. Wat natuurlijk helemaal niet uitsluit dat er ook elders, bijvoorbeeld in Oxford, geworden is, wat we niet weten en dus ook niet zeker van zijn. Nu heb ik wel begrepen dat in 2017 documenten in Rusland vrij zijn gekomen uit de Sovjet-tijd, waardoor blijkt dat er ook wel degelijk in Oxford pogingen zijn gedaan door de KGB om te recruteren. Kun je daar wat over vertellen? Ja, kijk, in principe was de KGB geïnteresseerd in allerlei universiteiten. En toevallig waren ze dan in Cambridge heel erg succesvol, maar in Oxford waren ze ook zeker. En wat deden ze daar? Daar hebben ze ook geprobeerd te recruteren. En daar zijn een aantal namen bekend geworden. Maar die zijn eigenlijk voor zover bekend. Je moet altijd een slag om de arm houden. Je moet zeggen, voor zover bekend. Want wij weten ongetwijfeld niet alles op dit punt. Maar voor zover bekend zijn die lui die in Oxford gerecruiteerd zijn. En een naam die dan valt, is een zekere Bernard Floud, F-L-O-U-D. Die had ook connecties met de Britse Communistische Partij en heeft die ook informatie gegeven. Die heeft wat overheidswerk gedaan, maar hij is niet tot de hoogte gestegen als iemand als Kim Philby, die we daar straks bijvoorbeeld noemden. Men neemt over het algemeen aan dat ja, dat inlichtingenwerk van de Russen in Oxford, voor zover wij weten nogmaals, hè, niet zo succesvol is geweest. Ja. Ik kom ook een naam tegen in een artikel over een zekere Arthur Wine, codenaam Scott, die in Oxford actief zou zijn geweest. Kun je vertellen waar hij dan van verdacht wordt, of wat er over hem bekend is? Ja, nou, het interessante van hem is overigens dat hij ook van Cambridge komt, oorspronkelijk. Oh, hij heeft eerst in Cambridge het vak geleerd en is toen naar Oxford gaan verder. Toen is hij in Oxford is verder gegaan. En hij heeft eigenlijk voornamelijk gefunctioneerd voor de Russen, voor de KGB, als wat dan heet talent spotter. En dus hij was niet op de eerste plaats zelf iemand die de informatie verschafte. Maar hij wees de KGB op mensen die zinvolle en nuttige doelen van recrutering waren. En dat is in wezen bij elk spionagenetwerk is dat een hele belangrijke functie. Dat vergeten we vaak. Hè? Die talentspotter. Die dus de juiste mensen uitzoekt en zeg maar tegen de Russen zegt: kijk, ik ken die en die. Die heeft de juiste ideologische sympathie voor de Sovjetzaak, voor het communisme. En die zou je eventueel kunnen benaderen. Dan heb je een grote kans op een succesvolle recrutering. Ja. Zo iemand was deze man. Hij was dus een talent, spotter. Ja. En ik meen zelfs dat hij ook een lijstje had bijgehouden met namen van potentiële kandidaten. Ja, dat ik mag hopen, als hij zijn werk goed deed, dat hij dat niet echt heeft opgeschreven. Maar misschien heeft, want dat is natuurlijk uit veiligheidsoverwegingen niet zo handig. Hè? Die lijst met namen moet je vooral in je hoofd hebben. Maar dat schijnt hij gedaan te hebben, ja. Oké. Okay. Als we nou het grotere plaatje bekijken, waar hebben we het eigenlijk over als het om dat recruteren van studenten gaat, of het nou voor Cambridge is of voor Oxford? Kijk, Baudet doet nu net alsof het een compleet spionnencollege was, dat iedereen die daar vandaan komt, die daar gestudeerd heeft, spion wordt. Ja. Zo is het natuurlijk niet. Hoe was het wel? Kunnen we daar iets over zeggen? Kijk, het is heel goed mogelijk dat zowel de Britse overheid, dus ook de Britse inlichtingendienst, daar mensen vandaan haalde, hè, om bij hun in vaste dienst te komen werken. En wat ik zeg, de KGB die was natuurlijk altijd alert op studenten om die te recruteren. Juist ook omdat ze wisten dat de Britse overheid daar zelf ook zijn mensen vandaan haalde. Ja, maar dus, goed, dat gebeurde in Nederland misschien ook wel aan universiteiten. Ja, maar goed, wacht even, ik ben benieuwd. Waarschijnlijk kun je daar geen antwoord op geven. Gaat het om 1 op de 100 studenten of 10 op de 100? Dat weten we waarschijnlijk gewoon niet. Dat blijft gokken. Je kunt met zo'n soort precisie kun je er niet over praten. Nee. Dat is, kijk, we weten om te beginnen sowieso niet alles. En je hebt ook recruteringen die, laat maar zeggen, na een tijdje gewoon beëindigd worden. Hè, omdat de persoon in kwestie er geen zin meer in heeft. En waar we voortdurend over lezen en waar boeken over worden geschreven, dat zijn die hele succesvolle zaken. Hè, zoals van Kim Philby. Maar dat in zekere zin geeft dat dus een heel vertekend beeld. Juist. Want heel veel inlichtingendiensten die zijn voortdurend bezig met recruteren en het lukt lang niet altijd. Juist. Eén vraag nog tot slot. Kaag studeerde af in 1987. Zou het kunnen zijn dat ze benaderd is, zo tegen het eind van de Koude Oorlog, door bijvoorbeeld de Russen? Of door... Ik denk, kijk, het hangt er vanaf. Ik weet niet hoe Kaag op dat moment dacht, maar normaal gesproken, kijk, je gaat niet zomaar iemand lukraak benaderen, tenzij je ervan overtuigd bent dat hij, laat maar zeggen, een kwetsbare plek heeft in financiële zin, hè, dat hij met geld kan worden gekocht, of dat hij sympathie heeft voor Rusland of de Sovjet-Unie toen nog. Ja. En als ik Kaag goed inschat, lijkt me dat laatste in ieder geval zeer, zeer onwaarschijnlijk. Goed, Ben de Jong, bedankt. De column van Nelleke Noordervliet. Bewondering maakt van de mens een kind. Dat besefte ik toen ik hoorde dat Hilary Mantel was overleden. Vanaf het moment dat ik kennis maakte met haar werk, zag ik haar als een voorbeeld. En voorbeelden zijn altijd ouder, wijzer, volmaakter. In ieder geval dacht ik mijzelf jonger dan zij. Maar zij was 6 jaar jonger dan ik. Dat vind ik een vreemd idee. In 2017 ontving Adriaan van Dis Hilary Mantel in zijn nooit geëvenaarde boekenprogramma. Hij vroeg me of ik hem wilde helpen bij de voorbereiding van het gesprek. Na afloop van de opname heb ik tijdens de nazit met haar gepraat. Het werd een vrij lange en genoeglijke conversatie die zowel over trivialiteiten als over het vak en over de geschiedenis ging. Zo'n gesprek waarvan je tegen jezelf zegt dat je het goed moet onthouden, maar dat toch in een soort mist verdwijnt. Wat ik het meest in haar werk bewonder is haar oneerbiedigheid. Op gevestigde opinies en politieke correctheid slaat ze geen acht. Nee, ze trekt niet per se ten strijde tegen conventies, maar haar gevoel voor humor en ironie geeft alles de juiste proporties. Zonder schroom betreedt ze het terrein van historici en stelt haar eigen visie als gelijkwaardig en competitief naast die van hen. Voor haar is Thomas More bijvoorbeeld een kwezel en een hypocriet. Cromwell, een hoogst intelligente opportunist. More is de moraalridder, Cromwell pragmatisch en cynisch. Voor de geschiedenis is More de martelaar, Cromwell de verafschuwde spindokter. Mantel heeft sympathie voor Cromwell, maar minder voor More. Haar stijl is heel direct en nabij, nooit gewichtig of plechtig. Het verleden ervaren we als heden. Zelfs als de afloop bekend is, weet je bij Mantel niet hoe het afloopt. Voor haar personages is de toekomst altijd onzeker. Ze leven in hun verwarrende heden, nemen besluiten op grond van wat ze op het moment weten. Haar beschrijving van de helden van de Franse Revolutie in A Place of Greater Safety trof me alsof opeens het licht aanging in een duistere kamer. Ze waren zo jong. Ze waren zo bloedjong, die jongens. Enthousiast en onverantwoordelijk, zoals heel jonge mensen moeten zijn. De dynamiek van die tijd, die nog altijd natrilt, kreeg voor mij de kracht van het hier en nu. Voor Mantel was de geschiedenis altijd nu. Hilary Mantel is overleden. En zo beschrijft ze de allerlaatste momenten van Cromwell. Hij is vervlogen. Hij is het glibberige plaveisel. Hij is de laatste vage rimpeling in zijn eigen kielzog. Hij tast naar een opening, blind, zoekt een deur, volgt het licht langs de muur. Ja, dankjewel, Nelleke. Zo. Ja. Ja. Dat is gezegd. Dat is gezegd. En voor de Mantel-liefhebbers zijn natuurlijk haar boeken er nog steeds. Maar mocht u nog meer willen, Matthijs Deen interviewde haar ooit ook voor OVT, voor het spoor. En dat is terug te vinden op vpro.nl/OVT. Het gebeurt niet zo vaak dat een Nederlander een fundamentele bijdrage levert aan onze kennis van het heelal. Die eer viel de vorige week overleden astronoom Maarten Smit ten deel. Smit ontdekte namelijk in 1963 de quasar. Een ster die buiten ons sterrenstelsel ligt en die toch goed te zien is. Zijn ontdekking veranderde de astronomie. Aan de lijn hebben we nu vanuit Boston in Amerika, waar hij als natuurkundige werkt, Jaco de Zwart. Goedemorgen. Ja, Jaco, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, bij jullie is het 3:30. Je bent extra voor ons opgestaan of ben je eindelijk opgestaan als uit eerbied voor Maarten Smit? Beide, maar ik rol wel echt net het bed uit, inderdaad. Goed, nou, dan gaan we het beste ervan maken. Praat ons even bij, wie was deze Maarten Smit en wat was nou precies zijn ontdekking waar hij zo fameus om is? Ja, dat is een hele goede vraag. En leuk dat jullie daar wat aandacht aan besteden. Nou, Maarten Smit... Nou ja, jij hebt ons een mail gestuurd dat dit moest, dus vandaar. Ga door. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik zei, jongens, daar moet wat aandacht naar uit. Want het is een van die astronomen, Nederlandse astronomen, waar je nog nooit van gehoord hebt, maar heel erg belangrijk was. En Maarten Smit is eigenlijk een van de overblijfselen van een tijdperk in Nederland dat de Nederlandse astronomie wereldwijd erkend was. En dat was in de jaren 50 en in de jaren 60. En Maarten Smit was een student in de jaren 50 in Leiden. Hij komt uit Groningen. En hij ging in Leiden studeren bij Jan Oort. En Jan Oort is een legendarische Nederlandse astronoom. En die was wereldwijd bekend. Vanwege hoe hij nadacht ook over de Melkweg, dus onze Melkweg, en de modellen die hij daarvan maakte. Maarten Smit was een student van hem en die kwam met zijn neus in de boter, laten we het zo zeggen. Hij ging meewerken aan de radioastronomie in Nederland. En dat was iets heel erg groots en iets heel erg nieuws. En wat er nieuw aan was, was dat mensen hadden bedacht van, hey, als we sterren allemaal in het licht kunnen zien, het licht dat wij ook kunnen zien, misschien stralen ze dan ook wel in de radiogolflengte. En dat is iets wat Jan Oort ten dele had bedacht. En Maarten Smit was daarbij. En toen hadden ze met z'n allen bedacht, nou, dan moeten we misschien maar eens iets van een radiotelescoop gaan maken. En wat ze toen deden, is toen hebben ze een oude Duitse radar naar Kootwijk gesleept. En die hebben ze in plaats van naar raketten gericht, hebben ze die naar de hemel gericht. En hebben ze gekeken naar hoe ons Melkweg eruit ziet. Die hebben ze de eerste kaart van onze Melkweg gemaakt in de jaren 50 in Kootwijk met een oude Duitse radar. Ja. Dus daar viel Maarten Smit al met de neus in de boter. Maar alleen, dat is niet wat is zijn bijzondere ontdekking dan? Ja, dat was iets later. Dus hij ging naar Amerika. Hij ging naar Californië en daar zaten de grote telescopen. Daar zaten de grote mensen zoals Edwin Hubble, die sommige mensen misschien wel eens gehoord hebben, die de uitdijing van het universum had ontdekt. Maar Maarten Smit ging verder met die radioastronomie. En hij ging kijken, nou, als dingen stralen in radiogolflengte, dan willen we misschien ook wel zien waar die zitten. Dus hij ging kijken naar waar al die gekke radiosterren zitten. En die ging, vergelijken met wat we kunnen zien, waar die sterren precies zitten. En wat hij had gezien op een gegeven moment is iets wat heel erg fel was in de radio. Daar zag hij van dat het een soort van ster was. Een gekke ster die we ook in het licht kunnen zien. Een soort van blauwe ster. Dat hadden mensen al eerder gezien, maar wat hij nou had gerealiseerd is dat deze ster niet een ster was. Niet zomaar iets wat heel dichtbij bij ons in de Melkweg staat. Maar een van de allerverste objecten ooit waargenomen rond die tijd. Dus het is inderdaad 1963. En het was zover. Ja, Jos, misschien wel iets vragen. Nou, nee ik hang aan je lippen om eerlijk te wezen. Maar dit, je hebt het dus nu over de quasar, toch? Ja. De quasar inderdaad. Daar heb je het dat over. Is iets dat werd. Ja, klopt inderdaad. En dat was nog niet zo genoemd. Die hippe naam kreeg hij. Nou ja, toen was het hip inderdaad, kreeg hij later. Want dat staat voor quasi-stellar. Hè, dus quasi-ster, want het was eigenlijk geen ster. Radio object. Quasi-stellar radio object. En dat is de quasar. En hij had dus gezien, dat is een ding. Dat staat zo ver van ons weg. 2 miljard lichtjaar, sorry. Dus dat staat zo ver dat het licht er 2 miljard jaar over doet om bij ons te komen. Ja. En dat was toen zoiets, hadden we eigenlijk nog nooit waargenomen. En stel ik een hele domme vraag, of als ik vraag of dit ook iets met het beroemde zwarte gat te maken heeft? Zeker, dat is helemaal geen gekke vraag. Want wat daar zo bijzonder aan was, is niet alleen dat het zo ver was. Het bijzondere was dat hij zo ver was en dat we het konden zien. En dat betekende dat er zoveel energie vrijkwam, dat mensen geen idee hadden van wat die quasar nou precies was. En dat is hetgene wat zo revolutionair was. Ja, maar dit was een object dat niemand begreep. Ja, en hij begreep het dus wel. In hoeverre is dat dan zo? Waarom is dat dan zo heel belangrijk geweest? Nou, omdat mensen na gingen denken over hoe zo die energie vrij kan komen. En toen zijn er dus heel veel natuurkundigen binnen de astronomie gehaald. Dus in de jaren 60 zie je dat de natuurkunde en astronomie heel dicht bij elkaar komen, omdat mensen gingen nadenken over hoe dit nou kan gebeuren. En een van de voorstellen was, stel je voor dat heel veel materie nou bij elkaar gaat klonteren en samentrekt in een soort van zwart gat. Die termen werden nog niet gebruikt, maar later werd het herkend. Een zwart gat zoals die gevormd wordt en hoe het alle massa naar zich toe trekt, een soort van bonk van energie vormt. Dat is het mechanisme wat mensen nou gebruiken om die quasars te verklaren. Die quasars waar we er nu al heel veel van kennen. En daar ligt hij dus aan de basis. En heeft hij daar erkenning voor gekregen, Maarten Smit? Hij heeft daar erkenning voor gekregen, inderdaad. Dus hij heeft daar astronomen prijzen voor gewonnen. Eentje is de Bruce Medal. Dat is een hele belangrijke prijs in de astronomie. Maar als je wil vragen, heeft hij Nobelprijs wel gekregen? Dat is niet. Nee. Ja. Begrijp ik uiteindelijk goed als ik jou hoor zeggen dat de natuurkundigen een grote rol hebben gekregen sinds het optreden van Maarten Smit, om het even simpel te zeggen. Ja, dat is waar. Dus ik wil eigenlijk iets verder gaan. Dus en ik heb jij als natuurkundige, ben jij hem heel schatplichtig, als ik het goed begrijp. Ja, als natuurkundige in de astronomie en de kosmologie. Juist. Ja, ik denk het wel. Eigenlijk wel, inderdaad. Ja. Ja, en hij is hier een beetje vergeten, deze Maarten Smit, helaas. Is dat het lot van elke astronoom? Om vergeten te worden? Ja, om min of meer in eigen land niet gezien te worden. Hangt dat, hoe moeten we dat zien? Dat is een interessante vraag. Nou, kijk, hij is natuurlijk. Volgens mij was hij ongeveer 30 of nog net geen 30 toen hij verhuisde naar Amerika. Dat ben ik eigenlijk ook. Dus ik hoop niet dat dat voor mij hetzelfde lot is. Dat ik zo meteen vergeten word. Dus ik ben blij dat jullie hebben opgenomen toen ik belde net. Juist. Maar, wij zullen ons best doen dat je niet vergeten wordt. Ja, nou, dat vind ik heel fijn, Jos. Nog even terug naar Maarten Smit. Verdient hij een soort eerbetoon in Nederland? Een straatnaambord of zo? Nou, ik denk dat dat wel op zijn plaats zou zijn. Want zijn grote astronomenvader, Jan Oort, heeft een heel mooi kunstwerk. En Franeker, waar Oort vandaan komt. En nu is Maarten Smit volgens mij in Groningen geboren. En dan weet ik niet of het in de stad is of in de provincie. Maar misschien dat ze daar nog wat geld kunnen vinden om een mooie quasar te kunnen bouwen. Ja, nou, die grote markt kan best een beetje opfleuring gebruiken. Jacco de Zwart, hartelijk dank. En ga lekker weer in bed, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Dit is de VPRO. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Nou, het blijft gevoelig liggen in Nederland, de omgang met het koloniale verleden. Met name de oorlog van 45 tot 49 zorgt voor felle discussies. Zo bleek ook begin dit jaar weer, toen de eerste publicaties verschenen van het grote onderzoek naar die periode. En premier Rutte, naar aanleiding daarvan, een soort van excuses aanbood. Voor de een ging het te ver, voor de ander niet ver genoeg. Ook België worstelt met haar koloniaal verleden, doet onderzoek en maakt excuses. Maar daar gaat het weer net even anders. Historica Annelot Hoek publiceerde onlangs een artikel op de site De Lage Landen, waarin ze de Nederlandse en Belgische aanpak met elkaar vergelijkt. En Annelot is hier in de studio. En in Luxemburg zit Nadia Nessaï, Belgische van Congolese afkomst en auteur van De Dochter van de Decolonisatie. Welkom allebei. Dankjewel. Annelot, om te beginnen nog gefeliciteerd met je nominatie voor de Librisprijs. Dankjewel. Met je boek De Strijd om Bali. In februari, toen het Nederlandse onderzoek gepresenteerd werd, was je ook al bij ons. Kan je nog even kort schetsen wat we in Nederland precies onderzocht hebben? Ja, we hebben gekeken naar de historische, politieke, internationale context van de inzet van geweld door de Nederlandse krijgsmacht tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en hoe daar vervolgens politiek en juridisch verantwoording voor is afgelegd. Dit lees je voor met een licht ironische gezicht en toon. Nee, het is een hele mond vol. Ik dacht, ik moet het wel goed zeggen, dus ik lees het even voor. Het is een mond vol en het is tegelijkertijd heel afgebakend. Nadia, in België is onderzoek gaande. Een eerste rapport van experts is al gepresenteerd. Wat is in België de opzet? De parlementaire commissie in België is eigenlijk 2 jaar geleden opgericht in de marge van de grote manifestaties rond Black Lives Matter. En de bedoeling eigenlijk van de commissie is om enerzijds het lange koloniale verleden te gaan onderzoeken, de impact van dat verleden en meteen ook te gaan kijken welk gevolg er kan gegeven worden aan dat koloniaal verleden op vlak van herstel. Ja, dat is dus een veel globalere opdracht waar eigenlijk van alles binnen kan vallen. Er is al een eerste rapport uitgekomen. Kan je iets over de conclusies en aanbevelingen daarvan zeggen? Ja, het verschil in België is dat het natuurlijk een politiek initiatief is geweest. Het is vanuit het parlement ontstaan. En het parlement heeft vrij snel een groep samengesteld van 10 experten. En deze experten hebben vorig jaar in oktober een rapport uitgebracht. En het rapport wordt eigenlijk opgedeeld in 2 grote stukken. In een eerste stuk gaat het vooral over een historisch luik. Hè, wat is er gebeurd tijdens die koloniaal verleden? En in het tweede luik hebben de experten aandacht voor processen van herstel. En wat op zich toch wel een vrij vernieuwende aanpak is. Dus het rapport bestaat ook uit heel wat aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is bijvoorbeeld dat het een participatief proces moet zijn. Het proces van herstel. Wat ook interessant is in de Belgische context, is dat men de experten niet alleen is gaan halen binnen de academische wereld. Er zijn 5 historici, maar de 5 andere mensen zijn experten op vlak van verzoening en herstel. En er zitten zelfs ook 2 activisten die eigenlijk, laten we zeggen, de Afrikaanse gemeenschap vertegenwoordigen. Ja, dat zijn mensen ook van Congolese afkomst of uit Congo? Ja, dus het zijn mensen van er is 1 iemand van Congolese afkomst en de andere persoon is van Rwandese afkomst, omdat het rapport eigenlijk niet alleen gaat over Congo, maar ook over Rwanda en Burundi, die ook mandaatgebieden waren onder Belgisch koloniaal bestuur. Ja. Ja, goed, we hebben even kort gehoord die twee onderzoeken. Het een heel beperkt, het ander juist heel ruim. Annelot, als we naar verschillen kijken, dan valt eigenlijk direct op... een belangrijk verschil lijkt mij... dat in België het om de hele koloniale periode gaat. Ja, absoluut. Ja. Dat is echt een heel belangrijk verschil. En dat zegt ook wel iets over de manier waarop we in Nederland naar die geschiedenis kijken. Ik denk dat we die geschiedenisschrijving in Nederland al heel gefragmenteerd geweest. Dus politieke geschiedenis, militaire geschiedenis, economische geschiedenis. Het nadruk heeft hier altijd heel erg op de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog gelegen. En op zich is dat ook terecht, want daar wisten we ontzettend weinig van. Maar het is natuurlijk wel een veel breder verhaal. En het gaat veel verder terug. En waarom is het belangrijk om die 200, 300 jaar pak een beet te bestuderen? Die hele koloniale periode. Waarom is dat belangrijk volgens jou? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf ook met een foto begonnen van gedode Balinezen. En ik wilde dus weten wat is daar toen gebeurd in 1946. Maar toen ik daar naar Bali toe ging, dan kom je daar al heel snel achter dat het een veel onderdeel is van een veel bredere geschiedenis. En dat ze daar in Indonesië daar ook op een andere manier naar kijken. Als je daar begint over de revolutie, dan zeggen ze ja, maar dan moet je beginnen in 1846 met de eerste aanval van de Nederlanders. En daar hebben ze ook specifieke woorden voor bepaalde oorlogen. Bijvoorbeeld voor een Puputan in 46. Dat linken ze weer aan wat er in 1906 is gebeurd. En dan ga je ook zien dat het onderdeel is van een veel breder koloniaal verhaal. En dat is op de een of andere manier in Nederland hebben we dat allemaal in debatten opgedeeld. En gaat het toch ook heel veel over wat veteranen nou precies allemaal hebben uitgevoerd. Terwijl dat plaatje is veel groter. Maar even nog om het te snappen wat je precies bedoelt. Is het dan zo dat als het ware door het op te delen en vooral die nadruk te leggen op die onafhankelijkheidsoorlog, wat vroeger de politionele acties heette, dat je als het ware het andere een beetje wegschuift en dat we daar eigenlijk niet naar onszelf als koloniale natie durven te kijken? Ja, en ik denk ook dat je die revolutie niet echt kan begrijpen als je niet kijkt wat daarvoor allemaal aan de hand is. Want dan ga je echt die continuïteiten zien, ook in die archieven. Ga je zien hoe bepaald woordgebruik en bepaalde militaire strategieën gewoon één op één terug te voeren zijn op die tijd daarvoor. En dat militairen in de revolutie ook spraken over Aceh als soort van lichtend voorbeeld voor het optreden. En dan krijg je dus een andere blik. Dus daarom is het heel belangrijk om naar dat totaalbeeld te kijken. Ja, wat speelt dan ook mee dat in Nederland dat we heel veel literatuur hebben over Indië en dat uit die literatuur toch ook vaak iets opstijgt van we hebben er ook nog wel wat goeds gedaan? Dat denk ik wel. Ik denk dat wij minder dan België goed begrijpen wat daar eigenlijk allemaal gebeurd is voorafgaand aan 1945. Ja, want Nadia, hoe zit dat in België? Is daar ook literatuur die de koloniale tijd beschrijft als iets waar ook positieve dingen verricht werden? Goh, ik denk dat wij de laatste 5 jaar in België toch wel een evolutie hebben gekend op dat vlak. Ik herinner mij het debat 10 jaar geleden, naar aanleiding van 50 jaar onafhankelijkheid van Congo. En de debatten waren toen nog heel sterk gekenmerkt door... ja, we hebben daar ook heel veel goede zaken gedaan. Maar mijn observatie is dat de laatste 5 jaar toch wel veranderd is. Dat er zeker bij historici ook een soort van consensus is... om meer te gaan kijken naar dat koloniaal systeem. En dat koloniaal systeem ook heel duidelijk en ondoelbezinnig... een onrechtvaardig systeem gaan noemen. Wat je natuurlijk wel altijd heb, is dat je op niveau van de gewone burgers, zeker oud-kolonialen of kinderen van oud-kolonialen, dat je nog altijd wel verhalen hebt van ja, de goede zaken of de goede verwezenlijkingen van de kolonisatie. Maar over het algemeen, in het publieke debat vind ik dat er toch wel een heel sterke consensus is over kolonisatie was fout. En dat heeft onder andere ook te maken met het feit dat wij ons staatshoofd hebben, dus onze koning, die zowel in 2020 als dit jaar in Congo zelf zich heel duidelijk heeft uitgesproken tegen dat koloniaal systeem. En wat natuurlijk ja, heel uitzonderlijk is en ook een historische stap is. Dus hij heeft denk ik ook wel een belangrijke bijdrage geleverd aan dat meer kritische debat over het koloniaal systeem in het algemeen. En niet specifiek alleen maar over bepaalde uitbarstingen van geweld in specifieke periodes. Ja, want dat is misschien ook wel interessant inderdaad. De rol van de koning. Want in eerste oogopslag denk je, nou, dat komt wel enigszins overeen, Nederland en België. De koningen hebben allebei op hun manier excuses gemaakt. Maar laten we er even naar luisteren. Om te beginnen naar hoe de Belgische koning dat deed. Een kort fragmentje eruit. Le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination, les discriminations et le racisme. Je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Ja, kort gezegd, veroordeelt hij dus het kolonialisme als gewelddadig, als uitsluitend, als racistisch. En hij maakt echt excuses aan alle slachtoffers. En hij deed het in het Frans. De Nederlandse koning deed het in het Engels. Laten we, voor we erop reageren, ook even naar de Nederlandse koning luisteren en waar hij dan excuses voor maakt. In the years immediately after the proclamatie, a painful separation followed that cost many lives. I would like to express my and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Ja, goed, kort gezegd, hij maakt alleen excuses voor de periode die hier ook onderzocht wordt, hè, en voor het geweld daarvoor. Toch ook weer heel verschillend, hè, Annelot? Ja, zeker. Ja. Nou, het belangrijkste tip je natuurlijk al aan, dat de koning in België maakt een excuses voor dat koloniale systeem. En daaruit laat je ook zien dat je de geschiedenis hebt begrepen. En dat is in Nederland nog steeds iets waar we, ja, waar we in tekort schieten, denk ik. En te veel blijven hangen in een discussie die gaat over extreem geweld. Maar dat dekte de lading, zeg maar, niet van waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Wil ik toch nog één keer van je horen, waar moet het dan over gaan? Nou ja, precies wat de Belgische koning en ook Nadia zeggen. Het gaat over dat koloniale systeem. En dat moeten we in Nederland op een betere manier onder ogen gaan zien. En dat zie je dus in die excuses terug. Dat elke keer toch weer wordt er een vakje ingekleurd, maar niet naar de hele plaat gekeken. Ik mag ook even aan Nadia vragen hoe zij hier naar Nederland kijkt. Want Nadia, vanavond is de wedstrijd Nederland-België, de Rode Duivels, tegen ons. En wij hopen dat wij dat in elk geval winnen. Maar het lijkt erop dat het om de geschiedschrijving van het kolonialisme gaat. Jullie voorliggen. Heb jij een tip voor Nederland? Goh, ik vind het trouwens interessant om die twee geluidsfragmenten te horen. Wat mij opvalt is dat inderdaad de koning in Nederland zich vooral beperkt tot de onafhankelijkheidsperiode, terwijl dat onze koning breder gaat. Maar wat ook een belangrijk verschil is, en dat is een heel debat geweest ook in België, de Belgische koning heeft zijn spijt betuigd, maar heeft eigenlijk geen excuses aangeboden, wat bijvoorbeeld de Nederlandse koning wel doet. En dat is een belangrijk verschil, omdat daar is ook heel goed over nagedacht geweest op niveau van de Belgische regering, om een spijtbetuiging te doen, maar geen excuses, omdat excuses eventueel de weg zouden kunnen openen naar vragen rond herstel. God, mijn tip zou zijn in Nederland, omdat ik toch wel zie dat er een verschil is met België op dat vlak, is dat veel meer mensen van kleur, denk ik ook, een plaats zouden moeten krijgen in het publieke debat rond dat koloniaal verleden. Ik denk dat België de voorbije 5 jaar ook weer daarin een toch wel belangrijk proces heeft gekend. Je ziet dat er veel meer mensen zijn van Congolese afkomst, een iets jongere generatie, ook mensen die in België zijn geboren en opgegroeid, die vandaag eigenlijk een belangrijke stem krijgen. Dat is een eerste tip. En dan een tweede tip is dat, ja, de mensen, zeker de onderzoekers die vandaag nog in de oud-kolonies zijn, dat zij ook een waardige plek zouden krijgen in dat debat. Dat debat kan niet alleen gevoerd worden door Nederlanders of alleen maar door Nederlandse experten. Die experten die vandaag nog in de oudere kolonies zijn, ja, moeten ook daarin een stem laten horen. En ik zou zelfs zeggen, ook mee kunnen bepalen waarover het debat gesproken wordt. Ik kan mij zeer goed voorstellen dat zij misschien andere accenten zouden leggen en dat zij inderdaad wel eerder zouden pleiten om het volledige of de volledige periode te gaan bespreken en niet alleen een heel specifieke periode. Dus dat zijn de twee tips die ik zou kunnen geven aan Nederland. En dat is dan de periode dus voor de onafhankelijkheid. Maar wat mij ook in het Belgische onderzoek opviel, is dat er ook doorgetrokken wordt naar nu. Dat er ook over de doorwerking wordt gepraat. Ja, en dat vind ik eerlijk gezegd ook het meest interessante ook. Ik denk dat zeker als je het grote publiek wil meekrijgen in deze discussies, in dit soort van debatten, is het belangrijk, denk ik, om aan de mensen uit te leggen dat geschiedenis is natuurlijk iets uit het verleden. Maar vooral ook om mensen duidelijk te maken dat de geschiedenis ook nog een impact heeft vandaag. We worden vandaag in onze samenleving, zowel in Nederland als in België, nog steeds geconfronteerd met sporen van die kolonisatie. Als dat gaat over de openbare ruimte, als dat gaat over racisme, als dat gaat over de samenstelling van de bevolking enzovoort. En vandaar dat ik inderdaad die aanpak in België heel interessant vind, is dat men niet alleen blijft steken in een verhaal van iets dat vroeger is gebeurd, maar nee, eigenlijk de burgers gaat proberen mee te nemen in het feit dat wij vandaag als burgers van het land nog altijd geconfronteerd worden met de gevolgen van dat koloniaal verleden. Ja, even nog een vraag aan Anne-Lotte in dit verband. Het lijkt alsof wij als ware het onderwerp veracademiseerd hebben. We hebben een groot wetenschappelijk onderzoek, is door de regering betaald. Niet in opdracht van de regering, maar door de regering betaald. Zouden wij een poging moeten doen als historici en als wie dan ook om het debat niet alleen te academiseren, maar in de maatschappij te krijgen? Zou er een uitgebreide ander soort onderzoek moeten komen over die hele periode, waardoor het debat ook in de samenleving kan worden gevoerd? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Weer onderzoek, ja. Nou ja, hoe dan ook, hoe moet zo'n debat dan in de samenleving komen? Nou ja, ik denk dat met dit grote onderzoek wel enigszins mis is gegaan. Dat het inderdaad wel heel erg strak langs academische lijnen is gevoerd. En ook te weinig rekening heeft gehouden met diversiteit. En dat zie je ook al in de hele opzet van dat programma terug. En dat komt er toch ook wel een beetje door, omdat we vanuit die instituten is er heel erg geredeneerd vanuit de expertise van de instituten zelf en niet zozeer vanuit waar die geschiedenis behoefte aan heeft. En ik denk dat we meer vanuit op die manier moeten gaan kijken naar waar heeft die geschiedenis behoefte aan? Welke mensen moeten hier een duidelijke plek in het debat krijgen? En precies wat Nadia zegt, we moeten veel meer naar Indonesië gaan luisteren. Goed, Anne-Lot, dank je wel. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna onder meer de computer en vals spel in de schaakwereld. En het laatste deel van het verhaal van het rampjaar 1672. Tot zo, tot na het nieuws. NPO Radio 1. The man, the myth, the legend. Deze week in de perstribune. Melvin, no mercy. Vechtsporter Melvin Manhoef. En gaat hij het afmaken? Dat is de vraag. Hij vecht deze week zijn laatste gevecht. Melvin Manhoef doet het. En scenario schrijfster Roos Ouwehand van de bekende serie Oogappels. Daar ben ik ook best wel trots op, dat ouders met hun pubers er naar kijken. Roos Ouwehand en Melvin Manhoef op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Zometeen tussen 12 en 2. Wie luistert, weet meer. In het najaar zijn we weer vaker binnen en kunnen we elkaar sneller besmetten met virussen, zoals het coronavirus. Met een herhaalprik heb je weer meer bescherming. Dat is extra belangrijk als je meer risico loopt ernstig ziek te worden door corona. Daarom wordt eerst iedereen vanaf 60 jaar en iedereen die ook de griepprik krijgt, uitgenodigd voor een herhaalprik. Met vernieuwde vaccins die beschermen tegen meer varianten van het virus. Daarna is de herhaalprik er voor iedereen vanaf 12 jaar. Kijk op coronavaccinatie.nl. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Klassieke muziek in Tivoli Vredenburg.

Kunstenaar Daan Rozengaarde zet in Leiden samen met alle Leidenaren het licht uit om de sterren weer te zien. Seeing Stars Leiden, European City of Science. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor het vierde en laatste deel van onze serie over het rampjaar 1672. Daarvoor gaan we het hebben over schaken en valspelen. Maar nu zo eerst een bespreking van één van de genomineerde boeken voor de Libris Geschiedenisprijs. Wie die prijs wint, wordt over een maand op 30 oktober weer bij ons in OVT bekendgemaakt. In een feestelijke live-uitzending op locatie met alle genomineerden en met muziek van Caro Emerald. U kunt daar dan ook weer bij zijn, net als bij de andere OVT-uitzendingen in de maand van de geschiedenis. Want vanaf volgende week zijn we weer op tournee. En Jos, we gaan niet alleen naar Amsterdam, maar we gaan ook weer de provincie. Nee, waar gaan we zo meer heen? We komen de stad weer uit. We gaan onder meer naar Arnhem, daar beginnen we elk jaar, naar het Openluchtmuseum. En daar zit natuurlijk ook Beatrice de Graaf, schrijfster van het essay over het thema de rampen, Nederland als rampenland. En daar heeft zij een mooie essay over geschreven, daar gaan we over spreken. We gaan natuurlijk de rampplek op, of natuurlijk, maar we gaan de rampplek op de Bijlmer bezoeken. En daar hebben we onder meer als gast rapper Kido C, puber tijdens de Bijlmerramp. En ja, om nog een mooi voorbeeld te noemen wat we gaan doen, we gaan naar Zeeland. En Lotte Jensen bracht deze week haar prachtige boek uit Wij en het Water. Wat het water bij ons allemaal aan rampen en overigens ook aan goede dingen teweeg heeft gebracht. En zij zal daar een van onze hoofdgasten zijn. Dus ja, dat allemaal. Ja. Van alles, allemaal met het thema ramp te maken. Omdat dat natuurlijk ook weer het thema van de maand van de geschiedenis is. En ja, wilt u er dus bij zijn op een van die locaties, dan hoeft u zich alleen maar aan te melden op ovtlive@vpro.nl. En alle informatie is ook terug te vinden op onze site vpro.nl/ovt. Boeken. Met Wim Berkelaar. Ja, ja, boeken is een beetje overdreven, want het gaat nu dus om één boek. Want we gaan iedere week weer één van de genomineerde boeken bespreken, tot dus aan die apotheose op 30 oktober, dat bekend wordt welk van die vijf boeken gaat winnen. En Wim Berkelaar is aangeschoven om als eerste één van die boeken nu te gaan bespreken. En welke gaan we als eerste bespreken, Wim? Ik bespreek, Paul, Jos, René van Stiperiaan, De Zwijger. Het leven van Willem van Oranje. Nou, ik voorspel, je weet, geschiedschrijving is een discussie zonder eind. Er zullen over Willem van Oranje, de zogenaamde vader des Vaderlands, meer boeken verschijnen. Maar in afzienbare tijd, er zijn er talloos over verschenen. Ik geloof dat hij het getal van 150 noemt, René van Stiperiaan. Maar vooralsnog zal dit de komende jaren de definitieve biografie zijn. Deze man heeft een boek geschreven van 1000 pagina's. Let wel, inclusief noten, dus ongeveer 700 pagina's. Het is volledig. Het brengt de man dichtbij en het onttakelt natuurlijk ook de mythe die lang bestaan heeft, die beetje glorieuze mythe, dat deze man alleen maar voor de vrijheid ging. Ik vind dat hij een goede nuance brengt. Het is Willem van Oranje is natuurlijk een man uit een adellijk geslacht. Het is een man die altijd met een alles wat hij deed, ook voor, laten we zeggen, de ontstaande republiek en het verzet tegen Spanje in de Nederlandse opstand. Het is een man die altijd één oog hield op zijn eigen belang. Namelijk de dynastie der Nassaus. Dat komt heel goed uit dat boek. Mm-hmm. Hij verklaart het zelfs zo dat Willem van Oranje zoals je weet, is een soort leenheer van aanvankelijk Karel V, daarna van Philips II. Maar Philips II en Karel V, dat zijn natuurlijk de Habsburgers. En die, wat Van Stiepenaar goed laat zien is, misschien, maar we speculeren, hij speculeert zelf ook veel, moet hij ook, omdat de zwijger is, heeft twee betekenissen. Het is een man die veel zwijgt op de momenten dat hij tactisch moest zijn. Dus hij zei het een, deed het ander. Tweede is, het is ook voor ons 500 jaar later nog een zwijger. Het is een beetje een ondergrondelijke figuur, die Willem van Oranje. Dat laat hij wel goed zien in het boek. Maar hij speculeert dat... Ja, maar geef daar eens een voorbeeld van dan. Nou ja, één. Kijk, wat niet heel zwart op wit uit dat boek komt, is wat is nou de typische drijfveer om verzet te gaan uiteindelijk tegen Philips II en die Nederlandse opstand te leiden. En niet wel plausibel vind ik dat Van Stiepenaar zegt, een van de dingen is dat er wrok is dat het oude huis van de Nassaus, 12e eeuw, eigenlijk ouder was dan de Habsburgers. Ja. En dat die Habsburgers het voor het zeggen kregen. Nee, want ik begrijp uit het boek eigenlijk dat die Willem van Oranje, die kijkt in de spiegel en die ziet zichzelf, het oude huis van Nassau, en die denkt, nou, dat is minstens zo belangrijk als dat pas komen kijkende huisje van de Habsburgers. Hij begrijpt het niet. Nou, dat zeg je heel goed. Ja. Dit is een van de kernen die hij laat zien. En dat is natuurlijk iets wat je vroeger in die mythologische geschiedschrijving van de vaders vaderlands, met ook nog dat verhaal, oh God, help mijn arme volk, hè, met als hij sterft bij de moordaanslag van Baltasar Gerards. Die mythologie wordt door hem onttakeld, maar hij houdt ook het midden, vind ik. Hij haalt laat ook wel zien dat, laten we zeggen, dat de vrijheid uiteindelijk, hij claimt die vrijheid, hij laat zijn eigen belang samenvallen met het belang van Nederland, maar het is ook een man, hij gelooft enigszins in die vrijheid. Ja, maar goed. Sorry. Ja, want we hebben het nu over Willem de hele tijd, maar het gaat om het boek, is genomineerd. Het is ook een publieksprijs. Is het ook lekker leesbaar tot slot? Het is lekker leesbaar. Het is heel erg veel. Je moet goed beslaagd ten ijs komen. Maar als je doorworstelt, laten we zeggen, als je die namen allemaal tot je laat doordringen, dan word je rijkelijk beloond. Maar Wim, heel even ook dit nog. Ik meen dat hij wel degelijk een soort lijntje legt. Namelijk, hij is er ingerold als waard. Als een soort feodale hosselaar is hij in die opstand gerold. Door zichzelf op een bepaalde manier te manipuleren. Kwam je per ongeluk in als waar. Zo gaat het. En dan vervolgens laat hij het samenvallen, dat eigen belang, als hij er eenmaal in zit, met het belang van Nederland. En daar gelooft hij ook in. Dus het is niet alleen maar cynisch. Het is ook iemand die gelooft in die vrijheid. Ja, toch tot slot even terug naar het boek. Hè? Want terecht genomineerd, ja, kanshebber. Sterker nog, als het niet genomineerd was, was ik hoogst verbaasd geweest. Goed, Wim. Dank je wel. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Op de een of andere manier moest Hans Niemann wel hulp gehad hebben van een computer. Hoe was het anders te verklaren dat de Amerikaanse tiener uit het niets wereldkampioen schaken Magnus Carlsen had verslagen? Zo dachten veel mensen uit de schaakwereld in ieder geval over de opmerkelijke overwinning op Carlsen. Waarschijnlijk, inclusief Carlsen zelf, die zich uit protest terugtrok uit het toernooi. Sinds die wedstrijd eerder deze maand is de schaakwereld verwikkeld in een hevig debat over het toenemende gevaar van valsspelen met computers. Dat de 1500 jaar oude denksport plots lijkt te bedreigen. Is het echt zo dat computers het schaken dreigen te verpesten? Ja, de gast hierover is filosoof en fervent schaker en uitgever bij de Internationale School voor Wijsbegeerte, Florian Jacobs. Welkom, Florian. Florian, kun je even voor wie het nieuws met betrekking tot de schaakwereld niet heeft gevolgd samenvatten wat voor verschrikkelijkste afgelopen weken allemaal is gebeurd in de schaakwereld? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen ook, natuurlijk. Het begon allemaal inderdaad een paar weken geleden, tijdens een prestigieus schaaktoernooi in de Verenigde Staten, waar de wereldkampioen Magnus Carlsen aantrad tegen een van de sterkste junioren ter wereld, Hans Niemann. Hans Niemann won die partij, tot grote verrassing van iedereen. En de dag daarop, tot nog grotere verrassing van iedereen, trok Carlsen zich terug uit dat toernooi. En dat deed hij, heel geheimzinnig, met een tweet waarin hij een filmpje van José Mourinho liet zien in de strekking van: ik kan niks zeggen, als ik iets zeg ben ik in grote problemen. Ja, en toen begon de speculatie. Maar wat was dan de suggestie? Ja. De suggestie was, dat weten we niet, want Carlsen heeft daarna het zwijgen toegedaan. Maar de suggestie was dat niemand zou hebben vals gespeeld. Dat is wat eruit werd opgemaakt door anderen uit deze tweet. Daar ging de media mee aan de haal. Ja. En dat is niet het enige, want deze week heeft Carlsen weer, moest hij weer tegen niemand en heeft hij ook weer direct opgegeven uit protest. Ja, Carlsen was een paar weken stil We wachten allemaal op enig geluid van de wereldkampioen. En deze week vond een ander prestigieus toernooi plaats. Dit keer een online toernooi. Dus de spelers zitten niet bij elkaar in dezelfde ruimte. Maar zitten online tegen elkaar te spelen. Carlsen en Niemann werden weer tegen elkaar ingedeeld. En Carlsen gaf de partij op voordat hij goed en wel begonnen was. Ja, even voor de helderheid, ligt dat WK nu stil? Nou, het is geen wereldkampioenschap. Nee, Carlsen heeft zelfs dat toernooi al gewonnen. Of Vandaag vindt de laatste finale dag plaats. Hij gaat vermoedelijk het toernooi winnen. Ja, het toernooi ging gewoon door. Ja. Ja, goed. Dus niemand heeft er wat dat er gaat geen profijt van gehad. Nou, ja, tot dusver de profijt. Kijk, ten eerste moet je zeggen, hij is nog lang niet schuldig bevonden. Nee. Hij is onschuldig tot tegendeel bewezen is. Ja. Carlsen heeft nog geen enkel bewijs geleverd dat hij iets zou hebben geflikt. En de profijt, tot dusver is niemand vooral in grote problemen. Want ja, de hele wereld beschuldigt die jongen. Ja, er wordt verwezen naar iets wat hij in het verleden ooit gedaan zou hebben. Hoe zit dat precies? Ja, hij heeft toegegeven in een lang interview tijdens dat toernooi in de Verenigde Staten dat hij in het verleden heeft vals gespeeld. 2 keer, volgens eigen zeggen. 1 keer op 12-jarige en 1 keer op 16-jarige leeftijd. Hij is nu 19 jaar oud. En ja, dat heeft die speculaties eerlijk gezegd alleen nog maar meer gevoed. Ja, maar goed, laten we dan van deze niemand naar vals spelen in het algemeen gaan. Want er wordt nu ook verwezen naar de computer. Hoe zit dat? Heeft de computer wat dat er gaat invloed gehad op schaken? Ja, vals spelen in het schaakspel kun je opvatten als informatie krijgen van buitenaf tijdens de partij. En dat is informatie van de computer. Want computers zijn intussen dermate sterk geworden in het schaakspel, dat zelfs een computer die u en ik op onze smartphone met ons mee kunnen dragen veel sterker is dan de wereldkampioen. Het gevaar daarvan is natuurlijk dat je hoeft maar ergens tijdens de partij op enige wijze te horen te krijgen wat de computer denkt van jouw stelling. En je hebt al een heel groot voordeel over je tegenstander. Maar wat bedoel je daar precies mee? Als je alleen maar te horen krijgt van nou, je staat er slecht voor, heb je daar dan al iets aan? Dat is al informatie waar je wat mee kunt, ja. Ja. Kijk, tijdens een partij weet je niet hoe het staat. Zowel wit als zwart weten niet wat de evaluatie van de stelling is. Ze hebben een goed idee van de evaluatie van de stelling. Het zijn vaak ook hele goede schakers, zeker op dit topniveau. Mm-hmm. Maar op het moment dat je een van die spelers al zou vertellen, je laatste zet van de tegenstander is een fout volgens de computer, heeft hij al groot voordeel. Maar laten we even een stapje terug doen. Hoe gaat dat dan? Want is een fout volgens de computer? Ik neem niet aan dat iemand een laptop naast zich heeft staan met een computer of zijn telefoontje naast zijn schaakbord heeft liggen. Dus hoe moet je godsnaam als schaker die informatie dan tot je nemen? Hoe gaat dat vals spelen dan? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe zou het dan moeten? Ja, daar begint alle speculatie. Nou ja, maar kom op, vertel. Ja, het zou om te beginnen heel bazaal kunnen, doordat je op een of andere manier een ontvangertje hebt op je lichaam draagt, of in je lichaam draagt zelfs. Die in je lichaam, oké. Okay. Ja, dat is waar nu de geruchten op neerkomen. Ja. Dat iemand het voor elkaar zou hebben gekregen om iets in zijn achterwerk te stoppen, dat op deze manier zetten zou doorgeven. Dat zijn tamelijk absurde beschuldigingen. Mm-hmm. Maar het komt er op bazaal niveau op neer dat je op deze manier zetten zou ontvangen. Ja, dus dan is er iemand die jou helpt en die cruciale computerinformatie aan je doorgeeft tijdens de match. Dat zou het geval zijn, in het geval van die beschuldigingen, ja. Ja. Ja. Ja. Zou dat ook door tekens vanuit de zaal kunnen? Ik kan me herinneren dat het pre-computertijdperk daar wel eens over gesproken werd. Was dat niet Kortsnooy die dat wel eens heeft beweerd, dat Karpov tekens vanuit de zaal kreeg? Ja, dat is een hele oude WK-match. Ja. Daar werd een bakje yoghurt naar de spelers gebracht, als ik me goed herinner. En dat bakje yoghurt zou cruciale informatie hebben doorgegeven. Ja. Nee, de complottheorieën bestaan al zo lang als schaken wordt uitgezonden ongeveer. Ja, ik heb ook wel eens gelezen wat computers aangaat, dat als schakers naar de wc gingen, dat er dan een telefoon op de wc verstopt zou liggen. Worden tegenwoordig alle wc's ook gecontroleerd? Weet je hoe dat gaat? Ja, die verhalen zijn bekend uit de recente schaakgeschiedenis van 1 of 2 schaakgrootmeesters die inderdaad een computer op het of een smartphone op het toilet hebben verborgen. Ik weet niet of ze nu een gewoonte van maken om toilets te checken tijdens de partij. Dat lijkt me toch al te zot. Maar ja, het is mogelijk. Maar hoe moeten we nou naar die computer kijken? Want we hebben het nu steeds over de computer als een een apparaat waarmee je vals kunt gaan spelen. Is er ook iets ten positieve van de computer en het schaken te zeggen? Heeft het schaken bijvoorbeeld erg veranderd? Vertel. Kijk, de regels van het schaakspel zijn natuurlijk hetzelfde gebleven met de komst van de computer. Maar wat de computer heeft veranderd is de wijze van kijken naar het spel. Je ziet opeens dat er veel meer mogelijkheden zijn in de stelling dan we hadden vermoed voor de komst van die hele sterke computers. Ja. Want wanneer is de omslag daarin geweest? Ik kan me herinneren dat heel lang geleden de schakers nog zeiden, wij blijven altijd winnen van de computer, en op een gegeven moment wonnen ze niet meer. Ja, dat is heel snel gegaan. Ja? Die omslag in de jaren 90, heel beroemd, dit jaar 25 jaar geleden, versloeg Deep Blue, computer van IBM, versloeg de toenmalige wereldkampioen Garry Kasparov in een match. Een paar jaar later werd nog een match georganiseerd tussen een hele sterke computer en een hele sterke grootmeester. En toen ging die grootmeester helemaal af. Dus je zou kunnen zeggen, het omslagpunt waar de computers de mens definitief hebben ingehaald, nou, dat ligt intussen 20 jaar achter ons. En nu zijn ze op een niveau beland dat we er eigenlijk, dat een partij tussen mens en computer zinloos is. Ja. Maar toch even waar ik wel benieuwd naar ben, is het volgende. Ik ga leren schaken. Ik leer allerlei zetten uit mijn hoofd die de computer heeft. Dus krijg je een ander soort schaken? Wordt de verrassing minder belangrijk? Krijg je een schaker die vooral allerlei modellen in zijn hoofd heeft en dan gaat schaken? Dat zou het geval kunnen zijn. Kijk, probeer meer. Er zijn nog altijd veel meer mogelijkheden in het schaakspel dan een mens kan bevatten, laat staan onthouden. Dus er zijn schakers die inderdaad hun best doen om allerlei zetten vanaf het begin te onthouden en dan steeds de beste zet volgens de computer doen. Maar die schakers kun je ook zo van een apropos brengen. Zeker op wat lager niveau speel je een zet die de computer niet geeft en dan weten ze het niet meer. En dat kan nog altijd. Mm-hmm. Maar wat computers hebben toegevoegd, zeker op het topniveau, is dat er allerlei stellingen zijn waarin je moet weten wat de computer zegt, omdat je tegenstander dat ook weet. Ja, nee, dat is heel helder. Nou, meen ik te weten dat jij als 19-jarige deze Nieman ooit nog hebt gekend. Van heel dichtbij. Vertel eens, de figuur waar we het over hebben, die vals hebben gespeeld, wellicht. Vertel. Hans Nieman woonde 10 jaar geleden in Nederland. Hij heeft ook leren schaken in Nederland. Hij woonde hier van, ik meen, tot zijn 7e tot zijn 9e. En in die tijd zocht zijn familie een privéleraar. En toen kwamen ze via via bij mij uit. Ik gaf schaaklessen toen. In mijn studietijd gaf ik schaaklessen als bijbaan. En zodoende heb ik Nieman, Hans, een aantal zaterdagen bij mij thuis gehad. Ja, hoe oud was hij toen? Hij was 8, 9 jaar oud. Ja. Zoiets. Dus als die Nieman ooit wereldkampioen wordt, dan ben jij een fenomeen. Nou, hij is heel goed geworden in Amerika. Ik heb misschien het vuurtje ontstoken, ja, maar dat was het dan ook. Maar vertel even wat meer erover. Wat voor jongen was het? Was er een typische schaker waar aan denken die een beetje een nerd? Of vertel, wat voor jongen was het? En hoe vaak heeft hij van jou gewonnen en hoe vaak heb jij van hem verloren? Ik ben benieuwd. Hij was heel intelligent. Dat was me meteen duidelijk. Hij was heel taalvaardig. Zeker voor zijn leeftijd. Hij babbelde erop los. En wat me vooral opviel was een enorm enthousiasme en passie voor het spel. Hij wilde alles van me weten over elke opening, elke strategie, elke partij. En hij slurpte het allemaal op. Ja, dus het was een heel dankbare student, zo herinner ik me hem ook. Ja, ik las van de week of vorige week een verhaal in de krant van een andere Nederlandse leraar van hem. Die zei, het is een leuke jongen, maar hij kon absoluut niet tegen zijn verlies. Maar de allerbeste kun je niet tegen hun verlies. Dat hoort bij topsporters. Dat hoort bij topsporters. Ja. Dat hij schaakte in Utrecht, hè? Hij woonde in Utrecht. Hij schaakte er ook bij een schaakclub. Dat klopt, ja. Ja. Wat, als nou blijkt dat dit zo is, hè, dat hij vals gespeeld heeft op dat allerhoogste niveau, hoe schadelijk zou dat zijn voor de sport? Ja, ik vrees dat we dan een scenario krijgen zoals we dat in wielrennen hebben gehad. Mm-hmm. Die Lance Armstrong-affaire. Dan krijg je een scenario waarin waarin je schakers echt in hermetische ruimte moet gaan opbergen, vrees ik. En dan moet je ze van tevoren aan alle kanten fouilleren. En het zou de schaker als publieksport bepaald niet ten goede komen. En bovendien moet je dan alle toernooien waar niemand aan heeft deelgenomen, ja, moet je onder de loep nemen. Laten we hopen dat niet het geval is. Want het spel moet vooral een schitterend spel van mens tegen mens blijven. Ja. Maar jouw inschatting, je hebt hem even gekend. Wat denk jij als je met anderen praat? ik denk dat hij onschuldig is tot Carlsen met stevig bewijs komt. Ja. Ja, ja. Want het was geen jongen waarvan je denkt, hij wil winnen op een eerlijke manier. Ik denk ook, kijk, die topschakers die wijden hun leven aan het schaakspel, aan de schaaksport. En vals spelen is iets dat je hele schaakcarrière overboord gooit. Dus voordat ze op dat niveau gaan vals spelen, moet er echt een steekje los zitten, denk ik. Ja. Ja. Nou goed. Schaak je zelf nog steeds? Ja. Ik schaak nog altijd. Ah, oké. Okay. Dus nou goed, laten we met jou hopen dat hij onschuldig is en dat de schaaksport hiervan zuiver en clean blijft. Precies. Oké, okay. Florian, dank voor je komst. Het spoor terug. Het is dit jaar 350 jaar geleden dat ons land werd aangevallen door Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. Dit rampjaar betekende het einde van het regime van Johan de Witt en het herstel van het stadhouderschap van de Oranjes. In zijn boek Rampjaar 1672 beschrijft Luc Panhuizen de tragedie door de ogen van het gezin Van Reede van kasteel van Amerongen. In een vierdelige documentaire, gemaakt door Matthijs Deen, kunt u de lotgevallen van onze landgenoten volgen door de ogen van tijdgenoten. Vandaag deel 4, de uittocht. Doorluchtige, hooggeborene vorst en heer. Van alle particulariteiten die gedurende het gevecht zijn voorgevallen, is het ons onmogelijk een pertinent relaas te doen. Daar is wederzijds furieuselijk gevochten. En er zijn van beide vloten veel beschadigde schepen. Maar wij oordelen absoluut dat de victorie, gode zij lof, aan de zijde van onze staat en uwe hoogheid is. Om deze victorie volkomen te maken, zal nog een keer met goede resolutie en animositeit met de vijand worden gedisputeerd. Hopende en vertrouwende, wijders op des allerhoogsten zegen, waarmede doorluchtige, hooggeborene vorst en heer was getekend Michiel de Ruiter. Wie zal de wateren van Holland, de zandplaten van Zeeland, de moerassen en sompen van West-Friesland durven benaderen? Wie koestert zulke ijdele desseinen alsof hij den hemel zou willen beklimmen? Ach, Engeland, gij hebt den gehele ondergang der Nederlanden begrepen. En de landen met Frankrijk gedeeld en ons volk, dat u in de weg zit, uitgeroeid zijnde, u zelf ingebeeld in een eeuwigdurende gelukzaligheid te geraken, als Rome. Daarom moest gij trachten Holland en Zeeland vanuit zee te nemen, het welk ten enenmale onmogelijk is. Want de oceaan, dat woeste element, is ons, de Nederlanders, veel gunstiger als de aarde en zoekt de schande en schade te repareren die wij te landen geleden hebben. Dit om te tonen dat de Batavieren, welker militie is verwijfd en een landoorlog ontwend, ter zee zonder enige kreuk of rimpel nog zijn dezelfde die wij van ouds waren. Daarom, Engeland, uw gepretendeerde heerschappij over de zee is van geen waarde, noch uw recht over het kanaal. Deze oorlog heeft u geen voordelen gebracht en ons, de Nederlander, zo zeer verdroten, alsof onze eigen ingewanden werden uitgerukt. De winter van 1673 loopt ten einde en het dooit. Margaretha Turnor, de gevluchte kasteelvrouwe van Amerongen, schrijft vanuit Den Haag brieven aan haar man, de ambassadeur Godard Adriaan van Reede, die bij de keurvorst van Brandenburg troepen probeert los te krijgen om de benarde republiek te hulp te schieten. Mijn heer en liefste hartje, ik heb uw brief met grote blijdschap ontvangen, daaruit ziende dat u in goede gezondheid zijt. Wij zijn hier nu weer wat in stilte, maar vriest de waterlinie weer toe, dan hebben we te vrezen dat de Fransen ons zullen overlopen. Alles is zo duur als ik het in mijn leven nog nooit beleefd heb. Nu roept en schreeuwt men weer dat het een schrik is om te horen dat er met alle geheven penningen niets tegen de vijand gedaan wordt. Dat het nu de beste occasie is de vijand te slaan, terwijl er zoveel ziekte in het Franse leger is. En zo spreekt het volk ditmaal met onverstand. Ze bijten in de stok zonder te zien wie die werpt. En wat ik moet doen als de Engelsen op de kust landen, weet ik niet. Men zegt dat er enige duizenden bootsgezellen ontboden zijn onder het commando van Tromp. En ons Fritsje wordt zeer groot en verstandig. En hij bidt alle dag dat grootpapa weer thuis mag komen. De Heer wil ons allen genadig zijn, mijn heer en liefste hartje. Uw edelge trouwe wijf, Margaretha. Godard Adriaan, baron van Rhede, bevindt zich tegen deze tijd al een hele poos in Duitsland, waar hij met de keurvorst en de generaal van de keizer meereist met een ontzagwekkend leger om de Nederlandse Republiek te hulp te komen. Luc Panhuizen, biograaf van de gebroeders de Wit en auteur van Rampjaar 1672. Die veldtocht die ziet er vanaf ver spectaculairder uit dan van dichtbij. Eigenlijk wordt het een mislukte veldtocht. Maar alleen al het feit dat er ongeveer een legermacht van 60.000 Duitse soldaten de Republiek nadert, zorgt ervoor dat de Franse koning nerveus wordt. En hij steeds meer troepen uit Nederland terugtrekt naar het Duitse front. En dat zorgt ervoor dat de Nederlanders merken dat de dreiging aan de andere kant van de waterlinie vermindert. En dat verschuift eigenlijk meteen de aandacht naar de dreiging vanuit zee. Naar die enorme Engels-Franse vloot die dan weer voor Scheveningen dobbert en dan zich ineens weer voor Den Helder laat zien. Hoogwelgeboren heer en vader. Uit Engeland zijn de tijdingen zeer kwaad. Het parlement heeft de koning voortzetting van de oorlog tot 18 maanden toegestaan. Maar de Ruiter en Tromp zijn met elkaar verzoend en ze gaan samen in zee. De Ruiter is 50 zeilen sterk uitgelopen. Ondertussen hebben de Zeeuwse kapers weer 15 rijk geladen Engelse schepen genomen, de welke op 1 miljoen gewaardeerd worden. Het waren te wensen dat onze affaires te landen ook zo goed gingen. Ik zal met permissie van u het hiermede afbreken. Uwe getrouwe zoon, Godard. Begin 1673 werd absolute orde gegeven ten spoedigste de vloot nog machtiger en sterker te maken dan ooit voor deze. Zo werd een manhafte en onverzaagde zeeheld, de heer Cornelis Tromp, door zijn hoogheid den prins van Oranje ernstelijk aangemoedigd en geraden zijn dienst in deze hoogst dringende nood weder te aanvaarden, gelijk hij met ernstig goedvinden van den heer luitenant-admiraal-generaal Michiel de Ruiter volkomentlijk resolveerde. Waardoor alle voorgaande strijdigheden terzijde gesteld werden. Het is bijna ongelooflijk wat grote vreugde en genoeglijke vernoeging de herstelling deze manhaften helds niet alleen onder het zeevolk, maar ook alleszins onder de ingezetenen en ganse gemeente veroorzaakte. Cornelis Tromp en Michiel de Ruiter konden elkaar inmiddels niet meer luchthof zien. De Ruiter was de man van het collectief. Samen staan we sterk. Cornelis Tromp was de ijdele pauw die iedere keer weer ging voor de flitsende soloacties. Maar wilde de Nederlandse vloot een kans maken tegenover die enorme koningsvloot van de Fransen en de Engelsen, dan moesten vrede worden getekend tussen de Ruiter en Tromp. En dat heeft prins Willem bewerkt. Hij heeft er ook voor gezorgd dat er allerlei maatregelen werden genomen, zodat dat enorme personeel van de Nederlandse vloot, ongeveer 20.000 man, dat die optimaal werden gemotiveerd. Er werd een goed gage in het vooruitzicht gesteld en er werden allerlei andere beloften gedaan. Jongens, jullie komen straks in een slagveld terecht. Wij als Nederlandse staat stellen daar wat tegenover. Publicatie voor gemonsterd bootsvolk van 's lands vloot. Tot soulagement van de verminkten en gekwetsten wegens hetgeen zij daarvoor zullen genieten. 1. Voor het verlies van beide ogen 1500 gulden. Voor het verlies van één oog 350 gulden. 2. Voor het verlies van beide armen 1500 gulden. Voor het verlies van de rechterarm 450 gulden. Voor het verlies van de linkerarm 350 gulden. 3. Voor het verlies van beide benen 700 gulden. Voor het verlies van één been 350 gulden. Voor andere incidenten of verminktheden beneden de voorgeschreven sommen ter discretie van de collegiën ter admiraliteit. Mijn heer en liefhartje, onze vloot ligt bij Schoneveld en wacht op de rest van de Amsterdamse schepen die nu bij Texel gereed liggen om uit te lopen. En er zijn nog maar 6 Zeeuwse schepen. De Zeeuwen maken het zo slecht dat het een schande is. Ze zorgen alleen maar voor hun eigen kapperij. De Franse vloot ligt op de hoogte van Blankendaal, geen 2 schoten afstand van de onze. Maar door de sterke wind die wij nu al enige dagen hebben, zullen ze niets ondernemen. Men zegt dat te land de vijand al zijn volk bijeentrekt. En daarom is de prins naar Muiden. Hij heeft onze zoon belast mee te gaan. De Heer wil ze bewaren. Had ik onze kleinzoon Fritsje niet, dan gaf ik niets om mijn leven en zou mijzelf in zijn plaats wagen. Adieu, mijn liefste hartje. De heer de Ruiter wacht op de gronden van Schoneveld op de rendezvous der Nederlandse oorlogsvloot. Dagelijks kwam daar meer getal schepen uit Zeeland en andere plaatsen bij. Op den 28 mei liet de heer luitenant-admiraal Tromp zich ook daar vinden, met de zwaarste schepen uit Amsterdam. Zijn hoogheid, door gebrek van tijd geen bekwame gelegenheid konnende uitvinden om deze grote oorlogsvloot persoonlijk te gaan bezichtigen, schreef tot aanmoediging van al het zeevolk aan den heer admiraal de Ruiter deze volgende brief. Edele, gestrenge, vrome, lieve, bijzondere. We hadden gewenst dat des lands zaken ons de gelegenheid zouden hebben gelaten om ons naast lands vloot te vervoegen en het genoegen te hebben van al daar zoveel heerlijke patriotten te zien die kordaatlijk de hand aan het werk slaan om het vaderland tegens vijandelijk geweld te helpen beschutten. Dogen en herten van de gehele christenwereld zijn op u gewend om te observeren geen voorzichtelijk en kloekmoedelijk zal ondernomen worden. Monseigneur, gelieve alle die onder de vlaggen zijn, van de meeste tot de minste te verzekeren dat die zich loffelijk zullen kwijten, dankelijk zullen beloond en bevorderd worden, maar tegelijk in te scherpen dat geen hopen van ongestraftheid overig zal zijn aan diegenen die zich aan hunne plichten zullen onttrekken. Verdiende straffen zullen exactelijk en promptelijk worden geëxecuteerd, zodat voor diegene die zich voor den vijand niet als een braaf soldaat en zeeman, maar lafhertig zal gedragen, niets zo gevaarlijk zal zijn als de thuishavens van de eigen staat en de straffe hand van justitie. Ik bidde God, u en alle die bij u zijn, te houden in zijn heilige protectie. Den 7 juni deze jaar 1673 wierden de Nederlanders, leggende op Schoneveld, omtrent 2 mijlen weegs in zee buiten Westkapelle, gewaar hoe hunne vijanden, de Engelsen en Fransen, niet meer dan een kleine mijl van hen afgelegen, zich begonnen te bewegen en het ene schip naar het ander onder zeil te brengen. Alsdoende wierden over de gehele vloot op al onze schepen ijverige gebeden tot God gestort om zijn volk en het gemene vaderland te bewaren en met zijn genade bij te blijven. De vijand hard beginnende te naderen en de onzen haar stout en trots voornemen zienden kwamen mede onder zeil. Tromp, over ebbe scherp bij de wind houdende, begon met zijn kanonnen zo schrikkelijk te donderen dat bijna niemand voor hem dorst stand te houden. De Ruiter kwam met zijn eskader mede in actie tegen het hoofdeskader des vijands, zodat er aan alle kanten een ijselijk bliksemen en donderen ontstond. Men hoorde niets als kraken en barsten, en de veelvoudige dikke rookdampen veroorzaakten dat men lucht en water nauwelijks van elkander onderscheiden kon. Daar verhief zich alleszins in afgrijselijk geschreeuw, deerlijk gehuil en akelig gekerm van de zwaarlijk gekwetste, hardgekneusde en half gepletterde mensen, waarvan een grote menigte ellendig haar bebloede zielen moest zien heenzenden. Op en binnen de schepen vlogen erbarmelijk de hoofden, armen en benen, en van sommige vijandschepen kwam het bloed ter spuigaten uitvlieten. En de zee dreef vol mensen, dewelke met een groot getal uit de gezonkene en brandende schepen springende, zeer droevig met de dood moesten worstelen. Het gevecht duurde de gehele dag. Men zegt dat zolang Holland Holland zij geweest, nooit furieuzer nog victorieuzer voor deze staat is gevochten geworden. Al onze helden streden kloekmoedig onder Gods standaard, gezamenlijk als met één hart, voor hun vrijheid, religie, vrouw en kinderen. Wij vervolgden de Engelsen en Fransen altoos gedurig vechtende tot in de avond omtrent 22:00, wanneer des nachts donkerheid ons deed van elkander scheiden. Mijn liefste heer en hartje, men heeft vorige week zeer horen schieten van zee. En nu, in Maaslandsluis en op andere zeehavens, drijft veel wrakhout en stukken van schepen waar de lelie en de roos op staat. Hier is zulke vreugde onder de gemeente dat er geen woorden voor zijn. Men begint hier nu goede moed te krijgen. Fritsje gaat nu in de Franse school. Maar ik laat ze geen Frans, maar Duits leren spellen en lezen. Uw edele getrouwe wijf Margaretha. In de zomer van 1673 loopt de druk van zowel de zeekant als de landkant op. Op zee zijn een aantal redelijk gunstig verlopen ontmoetingen geweest met de koningsvloten, de twee zeeslagen bij Schoneveld. Maar in juni dat jaar wordt een enorme klap uitgedeeld aan het moreel van de bevolking. Dan namelijk wordt Maastricht belegerd. Maastricht wordt op dat moment internationaal gezien als een van de beste forten van Europa. Nederland is er trots op dat het nog altijd Maastricht in handen heeft. Heeft daar maar liefst 11.000 van zijn beste soldaten zitten. En nou wordt het aangevallen door de koning met een enorm groot leger. En binnen 3 weken valt de stad. Een geoliede belegering. Maastricht heeft nauwelijks een kans gehad. En de ontmoediging bij iedereen, ook bij Margaretha en bij Godard, is enorm. Na de val van Maastricht mogen er niet al te veel tegenslagen meer voor de Nederlanders komen. Te meer ook omdat er een rijk beladen VOC-retourvloot naar de Republiek komt, die natuurlijk onder geen beding in vijandelijke handen mag vallen. Om de Nederlandse vloot tot een optimale prestatie aan te porren, laat de prins van Oranje zich naar de vloot roeien om met zijn aanwezigheid extra moed bij de man in te boezemen. Terwijl de Hollandse vloot voor Scheveningen lag, kwam de prins aan boord van de 7 provinciën. Men liet al het scheepsvolk bovenkomen. Daar stonden zijn hoogheid en admiraal de Ruiter op het halverdek. Daar de matrozen en soldaten zich rondom plaatsten en die daar niet staan konden, klommen in het want om zijn hoogheid te zien. De heer de Ruiter, het woord nemende, zei met korte woorden: mannen, het schijnt dat de vijanden niet zullen rusten voordat wij hen nog eens hebben verslagen. Ik kan niet twijfelen of gij, die me eerder zo getrouwelijk hebt bijgestaan, nu opnieuw zal tonen dat gij mannen zijt die genegen zijn nevens mij te strijden voor het lieve vaderland, voor de oude vrijheid, voor zijn hoogheid en voor vrouwen en kinderen. Zijt gij gezind uw eer en eed als eerlijke luiden tot de dood toe te betrachten? Te meer omdat zijn hoogheid die hier naast mij staat laffen zal doen straffen en degene die zich wel gedragen eerlijk zal belonen. De meesten lieten de muts op zijn matroos om het hoofd gaan en het geroep van lang leeft de prins werd aangevat. Welk betoog van genegenheid door de vorst met 3 malen den hoed te lichten werd bejegend. Direct daarop ging de hoogheid weer in de sloep en liet zich naar de Pink roeien en voorts naar Scheveningen. In het afscheiden werd hij van alle schepen met kanonschoten vereerd. Frans Vloot heeft zich dan onder zeil begeven en haar koers recht naar Texel aangesteld. Den 13 augustus, op zondag. 'S Morgens gingen wij met Slans Vloot noord aan, windzuidelijk. We kregen na de middag goede koelte en zeilden 's avonds petten oost van ons op 3 mijl. Toen kwamen we ten anker, want het weer stond zeer onstuimig, gelijk het ook die nacht is geweest. In het gezicht van Kijkduin, den 17 augustus, op donderdag. Wind noordwestelijk, redelijk weer. We deden sein om onder zeil te gaan. We zetten stengen en rees op en raakten samen voor 8 uur onder zeil en laveerden al den dag. 'S avonds zonondergang wenden wij tussen Petten en Kijkduin west in zee. Wind noord-noordwest, topzeil koelte. Ik ontving een brief van zijn hoogheid en van de bewindhebbers. Wij verstonden dat de vijand in noord-noordoost 4 à 5 mijl van ons op anker lag. We deden ons best om daarbij te komen, met laveren, stijve koelte, al die nacht. Ten anker, dwars van Petten, ten 20 augustus. 'S morgens vroeg onder zeil gegaan. Wind noord-noordoost, maar weinig koelte. We dreven maar, met de vloed. Om 10 uur kwam des vijands vloot in zicht. De vijand zeilde zuid-zuidoost, wel 2 mijl boven ons. Ten 3,5 uur wenden wij met Slans Vloot met de vijand mede zuidoost ten zuiden aan met labberkoelte. Zeilde zo tot zonneondergang, tot over middernacht op het lood aan, op 13 en 12 en 11 vadem. Ten 2 uren na middernacht deden we sein om te wenden. En gewend zijnde zagen we de vijand mede seinen. We zeilden noord-noordoost. Den 21 augustus, op maandag. 'S morgens met de dag, wind oost-zuidoost, moei gekoelte. We zagen de vijand in leien van ons. We waren tussen Kamperduin en Petten, geen 2 mijl van het land. We rangerden ons in goede orde en zeilden vol op onze vijanden af. En kwamen op prins Robert zijn eskader aan. De heer Banker op de Fransen en de heer Tromp op de heer Edward Sprague. Wij batelgeerden van 9 tot 2 uur na de middag. Toen raakten we uit elkaar. De Fransen wenden oost aan, den Engelsen noordwest. En de heer Tromp met de blauwe vlag raakte uit ons gezicht in het noorden. Zodat wij noodzakelijk den heer Tromp moesten gaan seconderen. Men zegt dat de admiraal Sprague, toen hij in Jarmuiden afscheid nam van zijn majesteit de koning van Engeland, hem bij handtasting beloofd heeft Tromp levendig of dood in Engeland op te brengen. Of anders dat hij zelf niet weder zoude keren. Tot groot nadeel van deszelve is hem het laatste ten deel gevallen. De heer Tromps vuurbriesende gouden leeuw was furieuselijk slaags geraakt met het eskader van admiraal Sprague. Zij bleven in een onophoudelijk gevecht elkander 7 glazen opzij leggen zonder enige zeilen te reppen. Toen ze elkanders schip zodanig hadden getroffen dat het van al het lopende en staande wand als mede van rondhout was beroofd, gingen beide admiraals over op andere schepen, alwaar zij aanstonds de admiraalsvlag weder lieten afwaaien. Beide helden, wederzijds evenzeer verbitterd, hervatte een tweede gevecht. Maar de Sint Joris, waarop Sprague was overgegaan, werd in het korte zodanig gedevaliseerd dat de admiraal in een roeiboot stapte om op de Royal Charles over te gaan. Hij was nauwelijks 10 bootlengten voortgeroeid of een kogel stiet de boot half te pletteren en Sir Edward Sprague verdronk. Dus smoorde hier in het water een vuur dat alle geweld te machtig was. Toen hij werd opgevist, waren zijn handen zo vast aan de roeiboot bestorven dat men die nauwelijks, zonder het met een bijl uit het hout te kappen, los kon krijgen. Dit zo verwoedende gevecht van onze vloot tegen de vijand duurde tot 's avonds 8 uren, wanneer de Engelsen alle wijkende door des nachts donkerheid niet langer konden vervolgd worden. De Nederlanders hadden niet één schip verloren, maar wel zijn verscheidene staatse helden zeer glorieuslijk in de overwinning gebleven. Zeilende in het gezicht van het Vlie, den 22 augustus, op dinsdag. Den 22e voordagen wenden wij van de gronden van Texel en met zonneopgang wenden we weer naar land en kwamen te 9 uren ten anker tussen Texel en Vlie. De koog zuid-zuidoost van ons, 3,5 mijl af. En ieder prepareerde zijn schip rond hout en zeilen en wij zonden enige gekwetsten op Amsterdam en de dode lichamen van mijn zoon, kapitein Jan van Gelder en kapitein Sweers. En wij lagen zo voort, die nacht tot en 23e dato. Op zee was de strijd heel gunstig verlopen. De Engelsen waren afgedropen. De Nederlandse kust lag er nou redelijk veilig bij. En nu werd het tijd om op landzijde eens een keer wat mooie wapenfeiten te laten zien. Want wel beschouwd had de prins van Oranje nog niet echt laten zien waarom hij nou zo nodig tot opperbevelhebber moest worden benoemd. Mijn heer en lief hartje, zijn hoogheid ligt voor Naarden en onze zoon is erbij. Voorleden dinsdag hebben onze troepen de vesting berend. Zij graven zich er nu voor in. Tot nog toe is zijn hoogheid bezig geweest de batterijen op te stellen, zodat er nog niet op is gekanoneerd. Onze zoon commandeert de linkervleugel en hij heeft zoveel te doen dat hij dag nog nacht rust heeft. De arme jongen heeft 40 uur het paard gezeten. Ik hoop de Heere Almachtig zal hem gezondheid en sterkte geven om deze zware fatigue te kunnen uitstaan. In Wijk bij Duurstede heeft de vijand een brug geslagen om, als het erop aan zou komen, haar aftocht door de Betuwe te nemen. En gistermorgen is ons arme hondje Citroen, nadat hij 4 dagen niet heeft willen eten, aan een zweer onderaan zijn buik gestorven. Hij is van Fritsje beweend en mij jammert het ook nog, daar ik zoveel vriendschap van het beestje heb gehad. Onze troepen lieten nog gedurig van de batterijen op de wallen spelen, zodat de borstweringen van de plaats geheel plat werden geschoten. Daarop werd tot algemene storm besloten. Zijne hoogheid liet door het hele leger, in het zicht van de vijand, een gebed doen om God Almachtig een goed succes tot deze algemene aanval af te bidden. De belegerden, dat ziende, kwamen alle bloot zonder geweer op de wallen en gaven een teken te willen onderhandelen. Zijn hoogheid, prins van Oranje, ontving de commandanten met alle vriendelijkheid, hoerde hen aan en onthaalde hen met een heerlijk middagmaal, waarna het verdrag werd gemaakt en ondertekend. Den volgende dag trok de bezetting uit met volle bagage. Vliegende vaandelen, slaande trom, brandende lonten, volle geweer en 2 stukken geschuts. Voorwaar binnen kleine tijd grote veranderingen. De vijand vond zich genoodzaakt Utrecht nevens veel meer steden en sterke plaatsen te verlaten. De hertog van Luxemburg zelf en alle andere Franse grote heren en hoge officieren begonnen hun bagage op karren en wagens samen te pakken om naar Nimwegen te vervoeren. De bevelhebber Luxemburg liet zichzelf een schootvrij harnas maken van hoofd tot voeten, nevens een paar ijzeren handschoenen waaraan dag en nacht werd gearbeid. Ja, zo gingen de Fransen tegen wil en dank uit een land dat zij zeer gaarne voor altoos hadden willen bezitten. Die 17 maanden van bezetting hebben het land echt zwaar geblesseerd. De veestapel is nagenoeg helemaal uitgeroeid. Steden die hebben nog jaren na het rampjaar te maken met instortende huizen. De hele wijken die zijn nog heel karig bewoond. Het is nooit echt onderzocht hoeveel mensen er nou in deze oorlog zijn omgekomen aan ziekte of oorlogsellende. Maar het moet een aanzienlijk aantal zijn geweest. De rek is eruit. De Republiek wordt niet echt een verpauperd land. Maar de bloeiperiode, zeg maar de gouden glans van de 17e eeuw, die is na het rampjaar verdwenen. Na de val van Naarden en de ontruiming door de Fransen besluit ook de prins van Oranje het strijdtoneel te verplaatsen. Hij wil de stad Bonn aanvallen. Hij wil dat heel Europa zijn wapenfeiten gadeslaat. Hij heeft in de oorlog eigenlijk nog heel erg weinig laten zien en hij wil dat met een paar spectaculaire acties wil hij eventjes dit historische beeld rechtzetten. In het kwartier te Bonn, omtrent een klein stedeke in het land van Gulik, genaamd Brugge. Sinds wij hier in het Keulse land zijn, is het plunderen gruwelijk aangegaan en is dit land niet minder geruïneerd dan onze arme provincie door de Fransen zijn gedaan. Er zijn vele gruwelen gepleegd. Ik vrees dat onze armee zo wild is geworden dat men op het laatst geen commando meer over het volk zal hebben. Kloosters en kerken, het wordt alles door de onze geplunderd. De bisschop van Straatsburg is binnen Keulen gevlucht in het Kartijzer klooster en ons volk dreigt hem op zijn de wits te willen behandelen. Het huis van de neef van de bisschop van Münster is gisteren helemaal uitgeplunderd. De juffrouwen die erin waren zijn er naakt uitgetrokken. Zijne hoogheid heeft Rijnbach ingenomen. Het was meest door de boeren bezet, men heeft ze meest alle doodgeslagen. De burgemeester werd in de poort opgehangen. Ons volk gaat dol te werk. Dat God den Heere ze straffen. Mijn heer en liefste hartje, de heer van Beuningen zegt dat uw edele vastbesloten is eindelijk thuis te komen. Wij zijn gelukkig dat uw edele uw demissie heeft. Veel mensen hier zijn zwaarhoofdig. Ze menen dat de staat het niet leiden kan, dat zijn hoogheid weer het land uitgaat. Maar de Almachtige zal ze wel geleiden en onze zoon ook weer in gezondheid thuisbrengen, zoals hij u ook een gelukkige en spoedige reis zal geven naar hier en naar ons. Dit bidt mijn heer, mijn liefste hartje, uw edele, getrouwe wijf, Margaretha Turnor. Ja, dit was het slot van Rampjaar 1672, een vierdelige serie uit 2009... gemaakt door Matthijs Deen en Luc Panhuizen, gemonteerd met Jurek Willig. U hoorde de stemmen van Ton Lutz, Annemarie Oster, Leopold Witte, Donald de Makas, Karel van der Graaf, Theo uit de Bogaard, Peter Brussen, Philip Freriks en Astrid Nauta. En dit is het eind van OVT. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Gakpo, Gakpo, Gakpo! Oranje in de Nations League. Oh. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in het doelpunt. Vanavond Nederland-België. Want wat gaat Nederland ontzettend goed. Vanavond om 8:45 in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-België in de Nations League. Wie luistert, weet meer. Bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, veters, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien.